Nie odchodźcie, panowie z OMD. No, nie odejdą, myślę, prędko, bo awansowali. Nareszcie coś się ruszyło. Po 5 tygodniach z 12 na 6. OMD. Za to niestety spada, przepraszam za to osobiste niestety, bo to przecież jest wasza lista. No ale co ja poradzę, że mi się podoba. Trzy oczka w dół, z drugiego na piąte. Ed Sheeran, Bruno Mars, Chris Stapleton. Po 8 tygodniach Blow, dzisiaj na 5. Tygodniach na miejscu trzecim. Na czwartym, bez zmian po 3 tygodniach, Beth Hart i jej Bad Woman Blues. Fantastyczny numer Bad Woman Blues od 3 tygodni z nami i z 4 na 4. Tak patrzę i oczom nie wierzę. Ja nie pamiętam, kiedy tak ostatnio było, ale pierwsza szóstka zestawienia i w tej szóstce nie ma piosenki polskiego wykonawcy. To naprawdę rzadko się zdarzało u nas. No ale tak się zdarzyło. Na 6 OMD, na 5 Ed Sheeran, Bruno Mars i Chris Stapleton, na 4 Beth Hart, a na 3 Preach i John Legend. Tak, tak, zachowuje swoją pozycję 3 sprzed tygodnia, a w ogóle u nas jest tygodni 11. Every day I wake and everything is broken, turning off my phone just to get out of bed. Get home every evening and hear history's repeating. Turning off my phone, cause it's hurting my chest. Can't sit and hope, I can't just sit and pray that I can find a love when all I see is pain. Falling to my knees, and though I do believe, I can't just breathe, baby, breathe. Oh, oh, oh. I can't just breathe, baby, breathe. All I hear is voices, everybody's talking. Nothing real is happening, cause nothing is new. Now when all is tragic, and I just feel sedated, why do I feel numb? Is that all I can do? Yeah, and heaven knows I'm not helpless. Yeah, but I'm only human. John Legend, jego Preach po 11 tygodniach i wysoko, bo to jest nasze podium, czyli pozycja trzecia. 1544 lista, 25 dzień października. No i spory awans na pozycji drugiej. 6 tygodni z nami, z 10, czyli 8 w górę. Smith & Tell, Hotel Walls. I signed the papers for lifelong lease. I rent the earth where I stand and the air I breathe. Then you forget that deal you made with God while busy finding yourself being young, being dumb and in love. It's all too easy and you're easily bored. Never once has it crossed your mind. And there's this third person walking behind us, a tap on the back and it's there to remind us. Life is a blink of an eye till you are no more. So I stand back and I watch us fall. I'd be breaking everything inside these walls that I champagne. When you walk through the lobby, they'll know your name. But all beautiful things come with a gist and thorn. And the body you borrowed is starting to look kind of worn. So I stand back and I watch us fall. znam taką jedną osobę, która gdy coś do mnie mówi, to zawsze mówi szczerze. Powiem ci szczerze, więc ja też wam powiem szczerze, że jestem szczerze zdziwiony tym, że Smith & Tal tak wysoko. No ale super, po 6 tygodniach z 10 na 2, 8 w górę. Ich Hotel Walls. Autopromocja. Ostatnią sobotę października warto spędzić z Radiem Poznań. Tuż po 7 pijmy wino za kolegów, czyli sobotni poranek na jeden temat w roli głównej wino. Po 10 w Radiu Satysfakcja do wygrania ostatni ceramiczny zegar z Bolesławca z logo Radia Poznań. Plus ostatnia supergrupa rocka progresywnego, czyli United Kingdom. Po 17 Luz Blues, czyli bluesonalia w Koninie i odlotowy gitarzysta Tony Campanella. Następnie aksamitny jazz zagra dla Państwa m.in. Marek Napiórkowski. Po 19 przyjęcie towaru z płytą tygodnia w wykonaniu Piotra Cugowskiego, a po 20 w Królewskim Wieczorze m.in. o roku moniuszkowskim. Na dokładkę po 21 Franek na dokładkę, czyli najbardziej wyróżniający się sobotni wieczór w eterze. Dobrego weekendu i do usłyszenia. Autopromocja. No z tym moniuszką jutro u mnie po 20 w Królewskim Wieczorze, proszę się nie przerażać, będzie w wersjach rozrywkowych, ale też będzie na przykład nowa płyta znanego z listy Muńka Staszczyka i kompletnie nieznanego z listy, ale znanego w Poznaniu, Piernikowskiego. To jutro po 20, a dzisiaj nasze miejsce pierwsze. Bez zaskoczenia, bo to tak samo jak tydzień temu, po 4 tygodniach Pet Shop Boys, Yours and Yours, It's a Dreamland. Ryszard Wojtowicz, Kamil Król, dziękujemy. Za chwilę już będzie można głosować na kolejną listę, która za 2 tygodnie. Transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Piątek, 25 dzień października, potem już same trzynastki, 13 kolejka piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy, a także 13 stopni Celsjusza to temperatura przed tym spotkaniem. Ciemno-granatowe niebo nad stolicą Wielkopolski, około 12 tysięcy widzów na trybunach i teraz charakterystyczny dźwięk lokomotywy, który ma narzucić rytm tego piłkarskiego widowiska pomiędzy Lechem Poznań a Zagłębiem Lubin. nadziejami na spore emocje. Zapraszają Państwa na relacje z tego spotkania realizujący transmisję Jacek Frączek oraz Dawid Cydrowski i Krzysztof Ratajczak. Pierwszy gwizdek sędziego Jarosława przybyła z Kluczborka. Jura brzmiał, już ruszają piłkarze z Zagłębia Lubin w kierunku bramki. Wczoraj stoi ubrany w pistacjowe uniformy bramkarz Miki van der Hart, który dzisiaj jest kapitanem drużyny kolejorza. No i goście z Lubina od tego ostrego ataku rozpoczęli i już mają pierwsze rzuty rożne w tym spotkaniu. Po prawej stronie patrząc od bramkarza van der Harta, którego bramka w tej pierwszej części zlokalizowana przy drugiej trybunie, czyli przy tym kotle. Zobaczymy, jak rozwiążą ten pierwszy fragment gry zawodnicy trenera Martina Szeweli. Od niedawna pracuje ten słowacki szkoleniowiec drużynie Zagłębia, a Filip Starzyński ustawia piłkę przy tej chorągiewce w narożniku boiska. Podnosi prawą rękę, już pokazuje, jak będzie zagrywał. Spore tam zamieszanie się zrobiło. Jaka decyzja arbitra? Jeszcze jeden rzut rożny, więc w rzutach rożnych już 2 do 0 dla Zagłębia Lubin. Druga minuta tego spotkania. Zaraz opowiemy Państwu o składach obu drużyn, ale popatrzmy jeszcze na ten kolejny korner w wykonaniu piłkarzy drużyny gości. Van der Hart cały czas popowiada coś Robertowi Gumnemu, który ustawił się przy słupku. Znowu płaskie, mocne dośrodkowanie Starzyńskiego. Trzeci rzut rożny. Dobrze, że nie jest to podwórkowo. Trzy kornery karny, a więc no, od tej zasady na szczęście piłce nożnej profesjonalnej nie ma. A Starzyński, no do tej pory niespecjalnie mu te rzuty rożne wychodziły. Te pierwsze dwa nie były najwyższej jakości, no ale kończyły się zdobywaniem następnej szansy. Teraz więc krótko postanowił rozegrać futbolówkę ze swoim partnerem z drużyny. Wybijają poznaniacy poza boczną linię boiska. Tam cofnięty Amaral właśnie poza boczną linię i od autu rozpoczną znowu lubinianie. Już do piłki doskakuje 22-letni Damian Oko, ubrani na pomarańczowo zawodnicy miedziowej jedenastki z Lubina. Daleki wrzut w pole karne. Czwarty rzut roczny dla Zagłębia Lubin. 2 minuty 19 sekund tego spotkania minęła. 4 do 0 w rzutach rożnych prowadzi Zagłębie Lubin. No to oczywiście nie świadczy jakiejś przygniatającej przewadze, bardziej o tym, że piłkarze Lecha nie mogą wyekspediować się tej piłki gdzieś daleko, daleko do przodu. Starzyński teraz dobre dośrodkowanie, ale spokojnie wyciągnął tylko ręce Miki van der Hart. Jak mówiłem dzisiaj w tym pistacjowym stroju, tylko wyraźnie odznaczająca się kapitańska opaska na jego lewym przedramieniu. Trzecia minuta dobiega końca. 0 do 0 w meczu Lecha Poznań z Zagłębiem Lubin. Czy wreszcie będzie okazja podać składy? Tak, może teraz, bo piłka poleciała gdzieś w trybuny. Zacznijmy, Dawid, od drużyny gospodarzy, od poznańskiego Lecha. O kolendrze van der Harcie już mówiliśmy. On w bramce Lecha Poznań, dalej obrońcy Robert Gumny, Lubomir Szatka, George Cyrnomarkowicz, Tymoteusz Puchacz, Kamil Jóźwiak, Mateusz Skrzypczak, Jakub Moder, Jakub Kamiński, João Amaral i Krystian Gietkier. Okazja, Kamiński jest już w polu karnym. Szansa dla Lecha Poznań. Trzyma długo, holuje tę piłkę Jakub Kamiński, szuka sobie tam miejsca na oddanie strzału, przedziera się przez dwóch rywali, wycofuje piłkę do Modera. Moder strzela kapitalnie, broni Chłodon, ależ to była dobra okazja dla Lecha Poznań. Świetne uderzenie Jakuba Modera w czwartej minucie tego spotkania i musiał wyciągnąć się jak struna ten ostrzyżony króciutko młody 24-letni bramkarz lubińskiego Zagłębia. Lech po raz pierwszy gości pod jego bramką. Teraz będzie okazja na dośrodkowanie. Nie, bo wyleciał z piłką poza boisko. Jeden z poznaniaków to był Robert Gumny. No to zdążyliśmy pochwalić już bramkarza lubińskiego Zagłębia Dominika Chładuna, a dalej, jeśli chodzi o jego kolegów z pola, Alan Czerwiński, Bartosz Kopacz, Lubomir Guldan, Damian Oko, Jakub Tosik, Bartosz Slisz, Filip Starzyński, Sasza Żywec, Patryk Krzyż oraz Damian Bokart. Słoweńskie skrzydła, czyli oczywiście Żywec, a także Bohar. No myślę, że to jest największa broń drużyny prowadzonej przez trenera Martina Szewele. No ale teraz w akcji kolejorz, będzie wrzut z autu. Podanie do João Amarala, prawa strona boiska, patrzące w kierunku bramki. Czy odwróci się w kierunku pola karnego João Amaral? Nie, wcześniej stracił piłkę. Poradzili sobie goście z tym, chociaż poznaniacy szybko odzyskują, czy na dłużej. Lubomir Szatka niezbyt pewnie, chociaż zdołał dopaść do tej piłki także Robert Gumny. Teraz João Amaral po prawej stronie, czy będzie dośrodkowanie? Opanował piłkę, sprowadził ją do dołu. João Amaral, dośrodkowanie w pole karne fatalne, jednak prosto w rękawice bramkarza Dominika Chładuna. Piąta minuta tego spotkania, jak na razie 0 do 0. Dzisiaj już pierwsze piątkowe spotkanie tej 13. kolejki Ekstraklasy z za nami. Krakowia wygrała z Pogonią Szczecin 2-0. No i oczywiście to też będzie miało wpływ na układ tabeli piłkarskiej Ekstraklasy, bo już kolejne punkty mogliśmy dopisać zawodnikom krakowskich Pasów. 23 punkty ma Krakowia. Przy 24 zostali piłkarze ze Szczecina, którzy są liderem po 12 kolejkach. No ale kolejne spotkania przecież przed nami. Lech na razie na 8 miejscu po tych 12 seriach spotkań na koncie. Postaniakow 18 punktów, Zagłębie Lubin 10 i ma punktów 15. Na razie wyrównany bój tutaj na poznańskim stadionie. Oczywiście nie patrząc na te rzuty różne wykonywane przez lubińskie piłkarzy, bo w nich prowadzą 4-0, ale tak naprawdę jeśli chodzi o gola, to jest najważniejsze, jest 0-0. Robert Gumny przeniósł się z akcją prawego obrońca drużyny Lecha pod linię środkową do Mateusza Skrzypczaka. Skrzypczak krótkie odegranie do Jakuba Modera. Na razie piękny, najgroźniejszy strzał jak do tej pory w tym spotkaniu właśnie byłego piłkarza wypożyczonego do Odry Opole. Tak mi się skojarzyło z tą Odrą Opole, bo ona pozwoliła wczoraj, wygrywając ze Stalą Mielec, pozostać na fotelu lidera piłkarskiej Fortuna pierwszej ligi drużynie Warty Poznań, która jutro zagra w Tychach. A teraz na razie jesteśmy na pułapie Ekstraklasy, jesteśmy na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Jak mówiliśmy, nie ma tutaj wiaterku, te 13 stopni, ale myślę, że ta temperatura odczuwalna nieco nawet wyższa. Dobre warunki do oglądania piłkarskiego widowiska jak na 25 dzień października. Lechici, Amaral na prawą stronę boiska do Gumnego, ale to wszystko dzieje się jeszcze na połowie zajmowanej przez graczy Kolejorza. Między stoperami teraz ta piłka rozgrywana, pokrzykuje coś Wanderhart. Spokojnie stoi w tej strefie technicznej na szkoleniowca drużyny gospodarzy Żurawa, ale jest kontra Zagłębia Lubin, jest niebezpieczne dogranie, Starzyński płasko po ziemi, ale zbyt lekki strzał by mógł zaskoczyć golkipera Lecha Mikijagio Wanderharta. Aż dobra, szybka akcja Bartosza Slisza, młodzieżowca, 20-latka Zagłębia Lubin, wyłożył tę piłkę spokojnie do niepilnowanego niestety gdzieś na 17-18 metrze Starzyńskiego i znając doświadczenie tego lubińskiego Figo, należało spodziewać się zdecydowanie groźniejszego strzału w tej 7 minucie spotkania, ale takiego strzału nie było, to było właściwie podanie do bramkarza drużyny Kolejorza i znowu z Lubinianie, znowu ich szansa z prawej strony, jest Patryk Szyszy tym razem dla odmiany, 5-0 w kornerach, bo zablokowane dośrodkowanie Szysza z prawej strony boiska i mamy następny rzut roczny dla drużyny trenera Martina Szeweli. No 5-0 w rzutach rocznych. Państwo nie bądźcie przerażeni, bo najgroźniejszy strzał w tym spotkaniu jak do tej pory oddał Lechita Jakub Moder, ale trzeba uważać, bo Zagłębie tutaj nie przyjechało, bo jakiś remis, nie chce bronić się desperacko, nie chce dać się zepchnąć do defensywy, a teraz Starzyński znowu niezbyt udanie wykonał rzuty rożne, ale piłka przejęta, ta druga odbijana piłka przejmowana najczęściej przez Lubinian na 18-19 metrze i znowu szansa Bartosz Kopacz, tym razem tę piłkę przejmuje, przeniósł się na lewą stronę także Bartosz Slisz, ładnie rozgrywając, znowu Slisz, lewa noga, jest dośrodkowanie, niebezpiecznie wybijana teraz dobrze piłka przez Czurno Markowicza i chwila oddechu dla bramkarza i obrońców Lech, ale tylko chwileczka, bo na początku tej 9 minuty spotkania przystanie 0-0, piłkę znowu przejmują piłkarze Lubina. Lubinianie nie są w optymalnym zestawieniu, w optymalnym zestawieniu też nie jest Lech Poznań, nie ma Darko Jewkicza, o czym Państwu mówiliśmy. Będzie okazja przedstawić się tych, którzy zasiadają na ławce rezerwowych. Na tej ławce rezerwowych nie ma w Zagłębiu Lubiny także starszy Balicza, doświadczonego piłkarza, który musi pauzować za kartki, podobnie jak Muchar w drużynie Kolejorza. Zagłębie Lubin, jak oni lubią być pod polem karnym w tych pierwszych minutach spotkania, pod polem karnym oczywiście gospodarzy. Znowu groźne dośrodkowanie, podcięta taka piłka. Skrzypczak bardzo niedokładnie. Teraz gracze Lecha te piłki nie potrafią jej wyprowadzić. Znowu Starzyński, narożnik pola karnego, strzela, ale strzela 2,5 metra, 3 może, obok lewego słupka bramki, w której stoi Miki Wanderhart. Rozpoczęła się 10 minut spotkania, tak trochę żartowaliśmy z tymi rzutami rocznymi, ale przewaga Zagłębia w tym meczu jest coraz większa. Bardzo nerwowo poznaniacy, jeśli chodzi o poczynania obronne, tutaj nie potrafią wygrywać tych drugich piłek, jak to się w żargonie mówi, nie potrafią gdzieś sprowadzić tej futbolówki do parteru, spokojnie jej wyprowadzić z linii obronnej, gdzieś do formacji ataku. Teraz może się to uda, jest po lewej stronie Jakub Kamiński, rozpędza się tam już przy bocznej linii boiska, wchodzi do środka, przerzut ciężaru gry na prawą stronę, gdzie wbiega już Kamil Jóźwiak, na obieg idzie Robert Gumny, ale Jóźwiak cały czas przy piłce. Teraz podanie do Gumnego za mocne, znowu nerwowo, znowu szarpane to podanie Kamila Jóźwiaka. Szkoda, bo była dobra okazja do tego, żeby gdzieś się tam odgryźć tej miedziowej jedenastce, która jeszcze nie zdążyła po tym szybkim wyprowadzeniu piłki wrócić, no ale takie nerwowe podanie Kamila Jóźwiaka do dobrze wbiegającego, dublującego pozycję Roberta Gumnego. No widać także zmianę sposobu gry, jeśli chodzi o drużynę Zagłębia po zmianie szkoleniowca za czasów trenera Bena Vandala. Oni tak bardzo nie szanowali futbolówki, oni jednak szybko się jej pozbywali. Tutaj widać już od pierwszych minut, że z piłką przy nodze czują się całkiem nieźle. Zwija się tam teraz z bólu na środkowej linii boiska Portugalczyk João Amaral. Nie wiem, czy nie będzie za chwilę potrzebna jakaś pomoc masażystów, bo tak przyklęknął na oba kolana, trzyma się tam w okolice kostki, ale już się podniósł i wydaje się, że to nic groźnego, że za chwilę ten Portugalczyk to wszystko rozbiega. Ale teraz trzeba wracać do defensywy, bo po lewej stronie boiska są już Lubinianie. Jest Damian Oko, odwrócał tyłem do bramki, musiał wycofać grę, chociaż teraz Lubinianie na dłużej utrzymują się przy piłce, wymienili 2-3 podania. Poznaniacy dość nieporadnie starają się tę piłkę przejąć. Może teraz wyjdą wyższym pressingiem, no ale pressing w wykonaniu osamotnionego Christiana Getkiera z góry skazany był na niepowodzenie. Teraz Lubinianie przekroczyli środkową linię boiska, bardzo dużo miejsca mają. Podanie na prawą stronę do Alana Czerwińskiego, ten przeżywa naprawdę renesans formy. Krótkie odegranie do Żywca, Żywec do Czerwińskiego. Jesteśmy po prawej stronie boiska, patrząc w kierunku bramki Vanderkarta. W środku jest już także Filip Starzyński, teraz to on ma piłkę przy nodze, lewą nogą, dalekie podanie na lewą stronę boiska. Bokar wycofuje do Damiana Oko, za długo trwa ta akcja Lubińskiego Zagłębia, a poznaniacy dość biernie się jej przepatrują. Większego niebezpieczeństwa teraz nie było, bo Lubinianie już wycofali grę na własną połowę, ale przekroczyli teraz już środkową linię boiska, już znowu ruszają do przodu. Bartosz Kopacz teraz dobrych 30 metrów pokonał z futbolówką i kapitalnie podaje do Czerwińskiego. Czerwiński taki dość rozpaczliwy wślizg, na szczęście skuteczny George Cyrno Markowicza zapobiegł teraz kolejorzowi, utraty bramki przez kolejorza. No tutaj trzeba powiedzieć wprost, że przecież Czerwiński już niemal sam na sam wychodził, kąt był co prawda ostry, ale gdyby nie ta interwencja wślizgiem serbskiego stopera drużyny kolejorza, to mogło być naprawdę bardzo groźnie. Jeden bardzo groźny strzał w wykonaniu Jakuba Modera, to trochę za mało. Teraz mamy wrzut z autu na wysokości pola karnego dla drużyny Zagłębia Lubin. Alan Czerwiński, on wziął piłkę w dłonie i będzie gdzieś starał się na kilkadziesiąt metrów wyrzucić piłkę do przodu, przed siebie. Zobaczmy, jak mu to wyjdzie. Wyskoczył jeden z poznaniaków wysoko, ale w dalszym ciągu przy futbolówce są Lubinianie. Żywec do Czerwińskiego. Czerwiński dośrodkowanie prawą nogą. Niezbyt pewna interwencja Szatki, który wybija piłkę na 20 metr. Tam dobrze przedłużył do João Amaral. Gytkier jednak jej nie przechwycił. Jest Starzyński, 20 metrów do bramki wybijają poznaniacy. Może teraz poszanować piłkę, może teraz uda się coś stworzyć z przodu. No, traci futbolówkę Jakub Kamiński. Dobrze zaasekurował jego pozycję Tymoteusz Puchacz, który teraz był faulowany, podcinany dość brzydko od tyłu przez Filipa Starzyńskiego. Nie od stałego fragmentu gry za chwilę rozpoczną poznaniacy. Poznaniacy, którzy do tego dzisiejszego spotkania przystępują z aż szóstką młodzieżowców w składzie. Takiej sytuacji jeszcze, drodzy Państwo, nie mieliśmy, bo było już 5. Kończyło mecze nawet 7 wychowanków, no ale 6 w wyjściowej 11 jeszcze nie było. Nie ma w kadrze meczowej kontuzjowanego Darko Jefticza, nie ma pauzującego za kartki Karlo Muchara. No i musiał jakoś łatać ten środek pola trener Dariusz Żuraw. Zdecydował się na naprawdę młode zestawienie, bo za tę kluczową strefę boiska odpowiadać dziś będą Jakub Moder, a także Mateusz Skrzypczak. Skrzydłowi to Jakub Kamiński i nieco bardziej doświadczony, chociaż przecież wszyscy wiemy, że wiekiem także młody wciąż Kamil Jóźwiak. Obrońcy Robert Gumny, a także Tymoteusz Puchacz. Rzeczywiście sporo tych młodych lechitów. Czy ta młodzieńcza fantazja ich dzisiaj tutaj poniesie? Oby te pierwsze śliwki, robyczywki były już za nami. 14 minuta gry. No, te pierwsze 14 minut jednak nie najlepsze w wykonaniu podopiecznych trenera Dariusza Żurawia. Właśnie Lubinianie przy piłce, rozpędza się po lewej stronie Damian Bohar. Dopadł do tej futbolówki, za chwilę będzie dośrodkowywał, chociaż w dalszym ciągu holuje, piętką podaje. Czy będzie dośrodkowanie? Nie zdążył tam jeden z zawodników Zagłębia Lubin. Od własnej bramki rozpocznie Miki Vanderhart. Dość okazała sektorówka, jeśli chodzi o kibiców poznańskiego Lecha, ale piłkarze skupieni na razie na boiskowych wydarzeniach. Pierwszy kwadrans powoli dobiega tutaj końca. Znów ustawił sobie piłkę Miki Vanderhart, no i pokazuje swoim kolegom, żeby gdzieś bliżej podeszli, ale też od razu widzimy taki tercet ofensywny Zagłębia Lubin, który chce bardzo szybko założyć tutaj pressing, który tutaj nie będzie pozwalał zawodnikom Lecha na to, by swobodnie wymieniali się piłką wśród obrońców, by swobodnie tę piłkę przetransportowali na drugą stronę boiska. Jest po lewej stronie tutaj Tymoteusz Puchacz, rusza do przodu, ma dwóch rywali, no i stracił piłkę. I Żywec, on także niezbyt dokładnie podaje, bo prosto pod nogi Cyrno Markowicza. Jakub Moder wypatrzył na prawej stronie boiska Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak głową z pierwszej piłki piłki odgrywa do Roberta Gumnego. Ten ma trochę więcej miejsca, oddaje piłkę Jóźwiakowi. Jóźwiak jest już przy bocznej linii boiska, zbiega teraz do środka, do João Amarala. Amaral 30 metrów do bramki, ładna akcja w wykonaniu Poznaniaków. Jak to się zakończy? No zakończyło się niedokładnym podaniem Jóźwiaka, ale w dalszym ciągu ta szansa może mieć jeszcze swój happy end, ale teraz musi powalczyć w powietrzu Kamil Jóźwiak. No nic z tego niestety nie wyszło. Sektorówka okazała się nie tylko sektorówką, bo tutaj widzę, że jeszcze także race są odpalone, no i mała dymóweczka zrobiła się na stadionie. Mam przeczucie, że za chwilę tutaj sędzia chyba przerwie te piłkarskie zawody, bo ja w tym momencie na przykład już nie widzę bramki, na której stoi Miki van der Hart, i mam wrażenie, że gdzieś tam Miki van der Hart także ma ograniczoną widoczność. No właśnie, jest gwizdek sędziego Jarosława Przybyła, który pozwoli tutaj wyszaleć się poznańskiej publiczności i pewnie na jakieś 2-3 minuty ten mecz nam tutaj przerwie i też czekamy na to, aż ten wiaterek poznański zrobi swoje, chociaż tego wiaterku to dzisiaj tutaj nie ma niestety i obawiam się, że to może dłuższą chwilę potrwać, bo rzeczywiście w tym momencie widzimy tylko jakieś białe mleko przed oczyma. Przez ostatnie 2-3 dni poranki tak wyglądały w Poznaniu, co powodowało olbrzymie korki, ale takich scen raczej nie chcemy oglądać na stadionach piłkarskich, bo rzeczywiście w takich warunkach nie można nie tylko dokładnie jeździć po drogach, ale także przede wszystkim rozgrywać piłkarskich spotkań. Drodzy Państwo, to jest 64. mecz tych drużyn w całej historii. Do tej pory 26 wygranych poznańskiego Lecha, ale też trzeba powiedzieć, że ostatnimi czasy to jest bardzo niewygodny rywal dla kolejorza. Ostatnie zwycięstwo z Zagłębiem tutaj przy Bułgarskiej to był grudzień 2015, prawie 4 lata temu. No proszę sobie wyobrazić, że to właśnie wtedy w Poznaniu żegnano jeszcze wtedy z honorami Kaspra Hamalainena, który mówiło się, że będzie wracał do siebie do Finlandii, że kontraktu nie będzie przedłużał. Jak się jego historia skończyła, no to wszyscy doskonale pamiętamy. On zdaje się nawet w tym meczu bramkę strzelił. Wygranym mecz przez kolejorza 2-0. To było jeszcze za czasów trenera Jana Urbana. Ostatnimi czasy Lechowi z Zagłębiem wiodło się różnie. To trzeci mecz w tym roku kalendarzowym rozgrywany z Zagłębiem właśnie tutaj przy Bułgarskiej. Pierwszy doskonale pamiętamy. 1-2 porażka. To był pierwszy mecz rundy wiosennej. Później było naprawdę dobre spotkanie w rundzie finałowej. Ja muszę powiedzieć, że dawno takiego meczu nie oglądałem przy Bułgarskiej, bo działo się z jednej i z drugiej strony. Świetnie się te zawody komentowało. Lech ostatecznie zremisował 1-1. Miejmy nadzieję, że te dzisiejsze zawody 25 października już za chwilę się rozpoczną, bo rzeczywiście tutaj już przerzedził się ten dym z tego racowiska, który urządzili kibice poznańskiego Lecha. Już za chwilę zdaje się, że sędzia Jarosław Przybył z Kluczborka będzie mógł wznowić te piłkarskie widowisko. Jarosław Przybył, drodzy Państwo, w tym sezonie prowadził 2 mecze poznańskiego Lecha. No i oby się okazało, że to szczęśliwy arbiter, bo prowadził mecz tutaj przy Bułgarskiej wygrany z Wisłą Płock 4-0 i prowadził także zwycięski mecz w Zabrzu, kiedy kolejorz pokonał tamtejszego Górnika 3-1. Czy tak będzie także dzisiaj? No tego byśmy chcieli, chociaż te pierwsze minuty tutaj na to nie wskazywały. Tutaj jednak przewaga dość wyraźna gości zna. Jeden groźny strzał na początku Jakuba Modera, który tak ładnie zakręcił, podkręcił piłkę, nie uderzając z prawej nogi z dość ostrego kąta, no ale świetnie w bramce spisał się golkiper drużyny przyjezdnych Dominik Kładun. Sędzia Jarosław Przybył już ustawiony, piłkarze także ustawieni, arbitrze z Kluczborka ustawiony także kapitan drużyny gości Lubomir Guldan, więc wydaje się, że za chwilę sędzia takim rzutem sędziowskim to spotkanie nam rozpocznie. Na telebimach 19 minuta tego spotkania, ale tym proszę się nie sugerować, bo myślę dobre 2-3 minuty ta przerwa jednak tutaj trwała, więc minimum tyle. Sędzia także doliczy do regulaminowych 45 tej pierwszej połowy tego spotkania. No wydaje się, że już chyba można wznawiać, panie sędzio, bo tutaj już w zasadzie jakieś resztki, szczątki tego dymu pozostały. Wydaje się, że na wysokości murawy to już widoczność jest całkiem niezła, więc nie wiem skąd ta przerwa aż tak długa. Tę przerwę wykorzystuje jeden i drugi trener, bo tam jeszcze Martin Szewela udziela jakichś wskazówek, zdaje się, Jakubowi Tosikowi. Jeszcze tam mu coś tłumaczy. Dariusz Żuraw już wszystkie uwagi przekazał. Jakub Tosik wbiega już na boisko, no ale sędzia Jarosław Przybył w dalszym ciągu czeka. W dalszym ciągu zwleka z tym, żeby te zawody wznowić. No teraz wreszcie doczekaliśmy się, a więc w 20 minucie tego spotkania wznawiamy mecz. No dobre 5 minut ta przerwa trwała, więc tutaj jeszcze tak naprawdę tego czasu będzie dużo dużo więcej. Ale uwaga, bo szansa Zagłębia Lubin, zatrzymywany był Żywec. No i ruszają poznaniacy do przodu, odskoczyła piłka Kamińskiemu, ale ten cały czas ambitnie o nią walczy. Ta walka mu się jednak nie udała, będzie tylko wrzut z autu dla podopiecznych trenera Dariusza Żurawia. 20 minuta gry, 0-0 przy Bułgarskiej. Piłkarze Zagłębia Lubin, jak słyszeliśmy, bardzo niewygodny rywal dla graczy Kolejorza, choć niżej w tabeli w tym sezonie po 12 kolejkach i z mniejszym punktowym dorobkiem, no ale po tych roszadach, po takiej mobilizacji, ta seria mniej więcej od połowy września znakomita wręcz dla Lubinian, przerwana dopiero w ostatniej 12 kolejce, kiedy Zagłębie przegrało u siebie z Pogonią Szczecin 0-1, a wcześniej było 5-0 z Wisłą Płock. Był szalony mecz derbowy we Wrocławiu ze Śląskiem, zakończony remisem 4-4. Później Zagłębiacy pokonali UKS 3-1, potem pojechali do Gdańska i wygrali z Legią 2-1, no i zatrzymali się dopiero u siebie na własnym obiekcie w starciu z Pogonią Szczecin. Tutaj nie zamierzają się zatrzymywać, tutaj częściej są w posiadaniu piłki, choć teraz Rekici starają się im to utrudnić, no ale to rozgrywanie Lecha od własnej bramki dosyć wolnym tempie, mało elementu zaskoczenia jak na razie dla drużyny Martina Szeweli. Znowu są poznaniacy. Kamiński najbardziej aktywny z graczy Kolejorza w tych 21 minutach, które minęły w tym spotkaniu. Świetne dogranie na prawą stronę, dużo Kamiński widzi, zagrał do Gumnego, Gumny jeszcze bardziej na prawo do Jóźwiaka, jedno kółeczko, drugie zrobił reprezentacyjny gracz Kolejorza. Myślę oczywiście o reprezentacji młodzieżowej, zresztą wspólnie z Gumnym zagrali w tej polskiej młodzieżówce ostatnio trenera Czesława Michniewicza na ten mecz. Tutaj wysłał na stadion przy Bułgarskiej trener, selekcjoner Jerzy Brzęczek swojego asystenta, drugiego trenera naszej narodowej reprezentacji, poznaniaka zresztą, Tomasza Mazurkiewicza, który z trybun ogląda to spotkanie. Teraz widzisz, jest tam rzut wolny podyktowany dla piłkarzy Zagłębia, jakieś 2 metry za środkową linią, już na połowie zajmowanej przez gospodarzy. Lepsze od tych radce teraz widowisko prezentują kibice w tym kotle, bo takie wielkie flagowisko, te niebiesko-białe barwy powiewają nad głowami fanów, którzy na tej trybunie tam zasiadają, a tymczasem od rzutu wolnego rozpoczęli znowu Lubinianie. Znowu niezłe dogranie, znowu piłka na prawej stronie boiska, ładnie odgrywana, niebezpiecznie zrobiło się, Szatka musiał interweniować. Piłkarze Lecha wybijają tę piłkę daleko, daleko do przodu, był tam Diorbie Czernomarkowicz i znowu piłka na prawo, ale czy te drugie piłki rzeczywiście zbierają w takim koszykarskim stylu? Znakomicie zawodnicy Zagłębia, Lech nie potrafi. Teraz błąd Skrzypczaka do Starzyńskiego, piłka, jeden zwód, drugi, 12 metrów do poznańskiej bramki, taniec taki w latynoskim stylu, a może i portugalskim, skoro oni mówią polski, Figo Filipie Starzyńskim, doświadczony gracz Zagłębia, troszkę jednak się zakręcił i po raz kolejny radzę na drugiej trybunie. Czyżby znowu było ogromne zadymienie, znowu będzie przerwa w spotkaniu. Na razie z rytmu wybijani są zawodnicy Zagłębia. 6-0 prowadzą w rzutach rożnych. Liczę te kornery, bo to było szaleństwo rzutów rożnych na początku tego spotkania. Ponownie Starzyński. Czy będzie krótkie dogranie? Jednak chyba nie. A jednak płasko po ziemi. Gol! To się musiało tak skończyć. Jakub Tosik dostaje płaskie podanie z rzutu rożnego, absolutnie zaskakujące. Mówiłem o tym braku elementu zaskoczenia w wyprowadzaniu akcji przez Kolejorza. A tymczasem Starzyński płasko po ziemi. Spóźniona interwencja Mikiego van der Harta. Wyciągnął nogę prawą Jakub Tosik i spokojnie skierował futbolówkę do siatki. 1-0. Goście z Lubina prowadzą od 24 minuty spotkania. Nie do 3 razy sztuka, do 6 razy sztuka, jeśli chodzi o wykonywane rzuty rożne przez zawodników z Lubina. Za 6 razem Jakub Tosik z bliska pakuje piłkę do siatki drużyny gospodarzy. No i mamy efekt tego, że dominacja Zagłębia w tym spotkaniu była wyraźna, choć jak mówiliśmy do tej pory, najgroźniejszą sytuacją był jednak ten strzał Modera z 4 minuty, co jest absolutnie marnym pocieszeniem. Jarosław Przybył znowu zerka gdzieś tam w kierunku nieba i tych stalowych konstrukcji stadionu. Kibice Lecha to ratowisko po raz kolejny urządzają, coraz więcej demo, który napływa na tę zieloną murawę boiska. No i trzeba będzie chyba znowu odczekać. Tak jest, nie wznawia gry ze środku boiska João Amaral, nie pozwala na to pan Jarosław Przybył. No to my sobie zerknijmy, bo kartki jeszcze widzimy, kto na ławkach rezerwowych, jeśli chodzi o Lecha Poznań. Miłosz Mleczko, Tomasz Rugne, Paweł Tomczyk, Timur Zamalendinow, Maciej Makuszewski, Tomasz Cywka, Włodymyr Kostewicz, Pedro Tiba wracający po kontuzji do osiemnastki meczowej, a także kolejny z młodzieżowców Filip Marpiński na tej ławce. Dawid mówił o sześciu młodzieżowcach wyjściowym w składzie, na ławce rezerwowych trzech młodzieżowców: Miłosz Mleczko, Paweł Tomczyk i Filip Marpiński. Jeszcze przerwana gra, a więc znowu będziemy doliczać te minuty. No teraz wychodzi na to, że około 6 minut już jest na ten moment, oczywiście może być doliczonych do regulaminowych 45 w tym spotkaniu. Wspominaliśmy także o tym, jak wygląda ten bilans gier pomiędzy Lechem a Zagłębiem. Jeśli chodzi o poznańskie mecze, to mamy dzisiaj do czynienia z tym spotkaniem 15 razy, a więc 50% skuteczność zwycięstw graczy kolejorza, 7 remisów i 7 zwycięstw drużyny miedziowych z Lubina. 43 gole zdobyte przez Lecha, 24 stracone. Nie, już jubileuszowy 25 gol zdobyty na poznańskim stadionie padł w minucie 24 za sprawą Jakuba Tosika. Zatem 1-0 prowadzenie gości. Lech musi się przebudzić, bo Lech na razie gra bez zupełnie żadnego rytmu. Lech nie doskakuje do tych piłek. Dziś tam na 20-22 metrze, kiedy to są takie sytuacje pozwalające na ponowienie akcji ofensywnej przez drużynę Zagłębia Lubin. No i skorzystali z tego, wypracowując także całą serię stałych fragmentów gry w postaci rzutów rożnych. Jak mówiliśmy, 6 z tych kornerów przyniósł powodzenie i rzeczywiście nie wychodziły te do grania górne Starzyńskiemu, więc postanowił zagrać je płasko po ziemi w pole bramkowe. Wydawało się, że ta piłkę przejmie Miki van der Kart. Nie przejął. Może pomyślał o kebabie, a z bliska Jakub Tosik wpakował piłkę do siatki. 1-0 dla gości. Nastroje słabe. Słabe, bo nie mogą być inne. Kolejarz popełnił przy tej sytuacji bramkowej naprawdę dziecinny błąd. No takie błędy na takim poziomie to się zdarzać nie mogą. Ja wiem, że to jest taki dość wyświechtany banał, ale płaskie, leciutkie dogranie Starzyńskiego z rzutu rożnego. Przecież ta piłka leciała jak balonik, to musiał ktoś skasować. Ja nie wiem w ogóle, dlaczego Wander długo zwlekał z interwencją. No wykorzystał to zdezorientowanie poznańskiej defensywy Jakub Tosik. No jakby poznaniacy gdzieś zapatrzyli się na kolejne ratowisko urządzane przez kibiców i zupełnie zapomnieli, że przecież trzeba jeszcze tutaj grać w piłkę. No ale może szybko się zrehabilitują. Po prawej stronie jest Robert Gumny. Będzie okazja na dośrodkowanie. Robert Gumny cały czas poślizgnął się na piłce. Zdołał jeszcze odegrać ją do Kamila Jóźwiaka. Ten oddaje piłkę Gumnemu. Gumny płasko w pole karne. Nie dostał tej futbolówki Amaral, ale odzyskuje ją Jakub Moder. Miękkie dośrodkowanie. Amaral głową prosto w rękawice Dominika Kładuna. Szkoda. Ładna akcja. To trzeba oddać poznaniakom, że nawet kiedy Gumny poślizgnął się na piłce, to jeszcze gdzieś czubkiem buta zdołał odegrać do Jóźwiaka. Ten odegrał do Modera, wrzutka miękka, ładna, dokładna w pole karne, no ale tutaj Amaralowi jednak zabrakło trochę centymetrów, żeby tę piłkę po prostu mocniej skierować w kierunku bramki Dominika Kładuna. No by ta bramka tutaj stracona podziałała jak taki zimny kubeł lodowatej wody wylane na głowę piłkarzy poznańskiego Lecha. Tego im przede wszystkim trzeba, bo ten pierwszy kwadrans absolutnie do zapomnienia. Rusza Robert Gumny do Kamila Jóźwiaka. Poznaniacy częściej atakują prawą stroną boiska. Kamil Jóźwiak 20 metrów do bramki, teraz dośrodkowanie płaskie, wybija to wszystko Lubomir Guldan. Poznaniacy, teraz oni zebrali drugą piłkę. Głową podanie do Skrzypczaka. Skrzypczak na lewą stronę, tymczasem do Puchacza. Tymoteusz Puchacz stara tam się ograć jednego z zawodników gości, ale to mu się nie udało, bo Alan Czerwiński, nisko postawiona sylwetka, i tak łatwo nie dał się minąć temu postawnemu Puchaczowi. I teraz znów on, Tymoteusz Puchacz. Zbiega do środka Tymoteusz Puchacz, szuka z prawej nogi, odegranie do Amarala. Amaral 30 metrów do bramki. Jóźwiak na prawą stronę do Roberta Gumnego. Gumny ma dużo miejsca, będzie dośrodkowanie piłki w pole karne, i szkoda, odskoczyła piłka od nogi Amaralowi, w zasadzie odbiła się od jego stopy bez kontroli zupełnie Portugalczyka. Wydawało się, że on ma już otwartą drogę do bramki. Szkoda, wielka szkoda, bo kolejne dobre dośrodkowanie z prawej strony boiska. Cyrno Markowicz tymczasem i poznaniacy, kolejna akcja. Kamiński do Gytkiera, Gytkier w polu karnym, rozpaczliwa interwencja Guldana, ale skuteczna, to chyba najważniejsze. Poznaniacy wyżej teraz pole Koleżki szybciutko odzyskują piłkę. Jest tutaj Jakub Moder, narożnik pola karnego. Jakub Moder, przy nim trzech zawodników ubranych w jaskrawo-pomarańczowe stroje, ale cały czas ten młody zawodnik poznańskiego Lecha utrzymuje się przy piłce. Jakub Moder nie ma tam miejsca na podanie, starał się gdzieś pomiędzy nogami Bartosza Ślisza podawać piłkę do Jakuba Kamińskiego i zdołał to zrobić. Szkoda tylko, że Kamiński już sfaulował jednego ze swoich rywali. Nie zawahał użyć się gwizdka, sędzia Jarosław Przybył i przerwał tę dobrze zapowiadającą się akcję poznańskiego Lecha. 30 minut gry za nami, ale tutaj sporo tych minut będzie także doliczonych do regulaminowych 45. Myślę około 5-6 to minimum, a może jeszcze coś dorzuci sędzia Jarosław Przybył. Poznaniacy no nie kwapią się z tym, żeby tutaj pressing teraz zakładać. Jakoś gdzieś tam usamotniony, jak taki wolny elektron biega Krystian Gytker. Teraz doskakuje do niego João Amaral, ale to z góry była akcja skazana na niepowodzenie. Utrzymują się goście przy tej futbolówce. Widać, że z tą piłką się tutaj zaprzyjaźniają, że oni nie mają problemu z tym, żeby prowadzić tutaj grę, przejąć inicjatywę. No to się zakończyło bramką i jak widać w dalszym ciągu ten plan nakreślony przez trenera Szewale skutecznie realizują. Piłka na prawą stronę, wybija jeden z poznaniaków, będzie rzut z autu dla podopiecznych właśnie słowackiego szkoleniowca. Alan Czerwiński, do środka podanie. Jest tutaj Slisz, ten rozciąga grę na lewą stronę boiska do Buchara. Ten przyjął klatką piersiową, odegrał krótko do tego ogolonego na zero Damiana Oko. I jest Buchar, prostopadłe podanie do Starzyńskiego. Starzyński jest przed polem karnym, jest Krzyż, Patryk Krzyż w polu karnym, szuka lewej nogi. Patryk Krzyż tańczy tam w polu karnym, wybijają poznaniacy, ale jeszcze Damian Oko. Oko, uderzenie wysoko nad bramką. Co z tego, że poznaniacy potrafią zatrzymać rywala w polu karnym? Co z tego, że gdzieś tam wybiją piłkę? Jeżeli żaden z kolegów nie idzie na asekurację, nie przejmuje tych drugich wybitych piłek, to w dalszym ciągu rodzi niebezpieczeństwo, bo w dalszym ciągu te drugie piłki przechwytują tutaj goście z Lubina. To oni mają okazję do tego, żeby tutaj uderzać z 20-25 metrów. Poznaniacy nie wyciągają żadnych wniosków z błędów, które popełniają w zasadzie od pierwszego gwizdka arbitra. 31 minuta w dalszym ciągu, w ataku są tutaj goście. Teraz spokojnie Bartosz Kopacz wycofuje aż do Dominika Kładuna. Poznaniacy znów się nie kwapią, poznaniacy znów boją się podejść nieco wyżej, jakby bali się gdzieś tutaj nadziać na jakąś kontrę drużyny z Lubina, ale gonić wynik i grać defensywnie to może się nie udać, obym się mylił. Kładun teraz doskoczył do piłki, podał krótko do Guldana. Kapitan drużyny miedziowych rusza do przodu, pokonał już z piłką dobrych 15-20 metrów, za chwilę przekroczy środkową linię boiska. Jeszcze wcześniej podał do Starzyńskiego. Poznaniacy nieporadnie biegają za piłką i obserwują, jak goście w tą futbolówką się dzielą raz po raz. Teraz stracił piłkę na szczęście Damian Oko i od rzutu z autu za chwilę rozpoczną podopieczni trenera Dariusza Żurawia. Dariusz Żurawi już tam gdzieś wyskoczył z ławki rezerwowych, ale spokojnie na razie obserwuje to spotkanie. Ręce założone na klatce piersiowej i nie widać, żeby coś tam krzyczał, coś tam podpowiadał. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przeciągu kilku najbliższych minut. Czy dojdzie do piłki Jakub Kamiński? Nie, bliżej miał do niej jednak Sasza Żywec. To może zrodzić niebezpieczeństwo. Czy poda dokładnie Alan Czerwiński? Wycofał jednak do Slisza. Ten do Czerwińskiego. Czerwiński po prawej stronie boiska. Goni go Jakub Kamiński. Odegranie. Tymoteusz Puchacz. Co z tego, że był szybciej przy piłce niż ten niewysoki Słoweniec, skoro to w dalszym ciągu Lubinianie są bliżsi zdobycia drugiej bramki. Będzie wrzut z autu dla przyjezdnych. Jest Filip Starzyński, niedokładne odegranie, no dużo niedokładności jednak mamy w tych pierwszych minutach po wznowieniu gry. Rzeczywiście tutaj piłka odskakuje od nogi i jednym i drugim, bardzo dużo przypadku w akcjach po jednej i drugiej stronie. Może poznaniacy teraz przełamią ten zły moment, chociaż to podanie Jakuba Modera nie mogło być dokładne. Uwaga, niebezpiecznie w polu karnym jest tam Krzyż, Patryk Krzyż i dobra interwencja Szatki, który zatrzymał rozpędzającego się młodzieżowca drużyny z Lubina. João Amaral coś nerwowo podawał, ale na szczęście dokładnie do Roberta Gumnego. Gumny spokojnie do Szatki. Szatka podobno imponuje wyprowadzaniem piłki. No dokładnie podał do Gytkiera, ten odegrał do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak, ładna akcja poznaniaków, ale nie doskoczył do tej piłki Robert Gumny. No co z tego, że Szatka dokładnie wyprowadził do Gytkiera. Gytkier z pierwszej piłki odegrał Jóźwiakowi, no ale Jóźwiak już znów niedokładnie podawał do Roberta Gumnego. Trochę mam wrażenie, jakby Kamil Jóźwiak jeszcze nie poczuł tego meczu. Jeszcze gdzieś te jego podania są niedokładne, jakby nie mógł wyczuć piłki, gdzieś nie mógł wyczuć dystansu. No i tutaj to daje o sobie znać raz po raz. 34 minuta tego spotkania. Od 10 minut Lubinianie prowadzą w Poznaniu 1-0 po trafieniu Jakuba Tosika i naprawdę serii fatalnych błędów w obronie poznańskiego Lecha. No i w dalszym ciągu to Lubinianie są przy piłce dłużej. To musi irytować tutaj tych kibiców zgromadzonych na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Cyrno Markowicz głową wybija piłkę, musi powalczyć o nią jeszcze Robert Gumny. Do przodu taka przebitka do to Kamila Jóźwiaka, ale Jóźwiakowi znowu ta piłka od buta odskakuje. Teraz naprawił swój błąd i może ruszyć do przodu, ale za bardzo nie ma komu podać. No i stracił futbolówkę fatalnie. Rusza Patryk Krzyż, odegranie do Slisza. Slisz na ładnie na prawą stronę do Czerwińskiego. Czerwiński jest już w polu karnym, płaskie dośrodkowanie prosto w nogi Tymoteusza Puchacza, który teraz rozkłada ręce gdzieś, mając pretensje do swoich kolegów, że tak łatwo poznaniacy dopuszczają do tego, żeby drużyna Zagłębia Lubin raz po raz wchodziła jak w masło w pole karne drużyny poznańskiej. Kolejny, który to już siódmy rzut rożny dla drużyny przyjezdnych. Jeden z takich rzutów rożnych zakończył się w ostatecznym rozrachunku bramką dla drużyny Zagłębia. Oby tym razem nie było tak samo. Teraz jesteśmy po prawej stronie, patrząc w kierunku bramki niewysokiego Mikiego Vanderharta. Starzyński, dośrodkowanie, wybija piłkę Tymoteusz Puchacz. Ruszył do niej jak wściekły João Amaral, ale przegrał pojedynek główkowy z jeszcze chyba niższym Żywcem. Rzut z autu dla poznaniaków. Jakub Moder rusza do przodu, teraz wychowanek poznańskiego Lecha. Jakub Moder zaciekle starają się odebrać mu piłkę lubinianie i faulował teraz Czerwiński. To może być żółta kartka, chociaż zobaczymy, czy chyba oszczędzi. Jednak oszczędzi Czerwińskiego sędzia Jarosław Przybył. Nie podnosi się z boiska Jakub Moder. No rzeczywiście bezpardonowo został tam potraktowany. Wszedł mocno gdzieś tam barkiem w Jakuba Modera. No i ucierpiał Jakub Moder blisko. To wszystko dzieje się bocznej linii boiska. Podszedł tam już przeprosić Alan Czerwiński. Podszedł także trener drużyny z Lubina, bo to gdzieś dzieje się w okolicach tego boksu dla rezerwowych. Nie wiem, czy będzie potrzebna pomoc masażystów. Oni na wypadek już tam blisko się też ustawili, ale chyba dojdzie do siebie Jakub Moder i ta pomoc już nie będzie potrzebna. No gdzieś tam jeszcze oszołomiony jest całym tym zajściem, no ale będzie mógł kontynuować te piłkarskie zawody. Poznaniacy już rozpoczęli grę, ale to było podanie do tyłu, gdzieś do Szatki. Szatka do Cyrno Markowicza. Oddanie piłki do Słowaka. No to zobaczymy, jak wyprowadzi tę akcję ofensywną Lubomir Szatka. Rusza do przodu, przekroczył środkową linię boiska, zostawił piłkę Gumnemu. Gumny nie ma komu podać. W dalszym ciągu jesteśmy w okolicach tego środka boiska. Teraz do Jakuba Modera piłka na lewą stronę do Puchacza. Puchacz klatką piersiową przyjmuje. Nie wiem, czy nie przekroczył tam bocznej linii boiska. Sędzia każe grać dalej. Jest Puchacz. Podanie do Amarala. Ten już jest w polu karnym z lewej strony. Wypychany teraz z tej szesnastki João Amaral. Nie ma jak odwrócić się w kierunku pola karnego. No i stracił piłkę w dość dziecinny sposób João Amaral, ale znów nie miał komu podać. Znów tam żaden z poznaniaków nie pokazał się. Nie obiegł, nie zdublował pozycji. No rozkłada teraz ręce João Amaral. No i ma rację, bo przecież co on mógł więcej zrobić? Był otoczony przez dwóch, trzech rywali i tak naprawdę to musiało skończyć się stratą. 37 minuta, my też rozkładamy ręce, bo co my możemy powiedzieć? Jest źle, panie Krzysztofie, bo na razie nie widać tutaj nadziei na to, żeby Lech jakoś szybko miał odwrócić trend w tym spotkaniu. Panie Dawidzie, jest bardzo źle, a mnie tak krążą też kalendarzowe myśli, bo już w najbliższy wtorek jest mecz z drugoligową Resowią w 1.16 Pucharu Polski. No i czarno widzę, jeżeli tylko na podstawie tych 35 minut, odliczając te przerwy na zadymienie, to wygląda naprawdę bardzo, bardzo niedobrze. Drużyna Zagłębia przyjechała tutaj jak po swoje. Drużyna Zagłębia Lubin zdominowała ten mecz. Drużyna Zagłębia gra zdecydowanie agresywniej, no może teraz, ale źle. Ileż niedokładności, a Stasław Żywiec zabiera tę piłkę. Jest blisko pola karnego. Na lewą stronę już zagrywa do Szysza. Ten dośrodkowuje pole karne. Musi Czernomarkowicz tę piłkę wybijać, ale nikt się nie ruszył. I piłka na 18 meczu oczywiście przejęta przez facetów ubranych na pomarańczowa. Czerwiński zagrywa po raz kolejny. Znowu trzeba piłkę wybijać. Znowu wybita. Nieźle wybita na 24 metr, ale kto do piłki dochodzi? Oczywiście Lubinianie. I znowu Czerwiński. Ładnie pole karne. Znakomite to dogranie. Był tam chyba Damian Bohar, o ile dobrze dostrzegłem. Nieźle Słoweniec się zakołysał na lewej nodze. Prawą strzelił, ale to na szczęście poznańskiej drużyny był strzał niecelny. Piłka 70 parę centymetrów obok prawego słupka bramki, w której stoi Miki Vanderhart. Teraz podskoczył sobie we własnym polu bramkowym. Uporczywie. To jest nudne, to jest niedobre. To wyprowadzenie akcji, ja wiem, że to jest taki trend, taka moda. Wyprowadzenie akcji spod własnej bramki. Może mówię to w złym momencie, bo teraz nieźle wyszli spod tej presji poznaniacy i pędzi Julczak blisko pola karnego. Jest do kogo dograć, czy to będzie celne dogranie. Kamil Jóźwiak, narożnik pola karnego. Jeden zwód, drugi Grytkier. Nie koniec akcji. Jeszcze Puchacz po lewej stronie karnego. Strzela teraz Amaral. Znakomita, dobra, wreszcie ładna poznańska akcja. 39 minuta. Najpierw podanie Jóźwiaka. Do piłki nie dopadł Christian Grytkier. Amaral ładnie zagrały mu Puchacz piłkę na 15 metrów, no ale zmarnował doskonałą okazję Amaral, by wpakować się piłkę do siatki, no ale to warto odnotować, bo to może jest wreszcie jakiś impuls. Zacząłem mówić o tym, że irytujące bywa to wyprowadzanie tylko i wyłącznie o tej własnej bramki, że trzeba szukać elementu zaskoczenia. Czasami skoro gra się nieźle nogami, bo taka jest fama o Mikiem van der Harcie, no to czasami można przecież zagrać na 60 metrów. Były takie mecze, w których to potrafił zrobić, a przynajmniej do połowy boiska, do środkowej linii, by tam któryś z kolegów przejął piłkę, by nie zdążyli cofnąć się do obrony piłkarze Lubina. Na razie takich pomysłów jednak nie ma, za to pomysł ma, mają gracze Martina Szeweli. Doskonale taktycznie to wymyśliły Szewela. Nie dać oddechu gospodarzom, no i nie dają, bo są ustawieni niemal wszyscy na połowie zajmowanej przez graczy kolejorza zawodnicy Lubina i Lubomir Guldan. Na prawą stronę boiska ta piłka powędrowała, dużo do miejsca, dużo swobody mają piłkarze Zagłębia. Z piłką podszedł, ale tylko kilka metrów Bartosz Kopacz. Już odegrał do Starzyńskiego. Taka rytmia gry teraz w wykonaniu piłkarzy drużyny gości. Nie mogą non-stop atakować, bo przecież nie wytrzymaliby tego tempa. Pewnie poszły dyspozycje z ławki rezerwowych od sztabu szkoleniowego, żeby troszkę pobawili się piłką, bo jak mawiał świętej pamięci Kazimierz Górski, im dłużej ty masz piłkę, tym mniej mają przeciwniki, tym dłużej i więcej musi biegać. I z takiego założenia, jakże prostego w piłce nożnej, wychodzą Lubinianie. Staszyński, ładne podanie, 30-metrowe, kto tam przejmie piłkę? Jak to kto? Znowu Lubinianie. Jest ta piłka zagrywana z prawej strony przez Alana Czerwińskiego. Utrzymują się, jest Bochar, jest teraz faulowany Czerwiński. Nie, starał się zasymulować i rzeczywiście miał rację, będąc blisko całej akcji sędzia Jarosław Przybył. Poznaniacy, już tam dobre kółeczko zrobili Poznaniacy, ale niedokładne zagranie Gytkiera. Przy okazji był jednak dosyć ostro faulowany. Podskakuje, utyka Krystian Gytkier, duński napastnik drużyny kolejorza. Przeskakują te cyferki na telebimach. To już 41 minuta, choć pamiętamy o tych pięciu, może sześciu, które będą musiały być doliczone przez arbitra z Kluczborka, gdy mieliśmy tutaj tę mgiełkę od zadymienia, od racy nad murawą stadionu przy ulicy Bułgarskiej. Znowu Zagłębie Lubin. Chwilkę odpoczęli, chwilkę pograli, Poznaniacy pobiegali i Zagłębie ma następną akcję. Jest blisko pola karnego. Czerwiński płasko wbijał, Czernomarkowicz tym razem skutecznie, dobrze ustawiony. Piłka wybijana. Znowu też przegrywają takie siłowe pojedynki, o dziwo. Piłka Żelecha, bo mówię o dziwo, bo tam jest przecież waleczny skrzypczak, waleczny Tymoteusz Puchacz, a jednak Lubinianie są sprytniejsi przy tych zagraniach. Czerwiński, dokładnie. A i teraz sędzia zauważył, że jest druga piłka. Mieli trochę szczęścia Poznaniacy, bo te akcje muszą powtórzyć piłkarze z Lubina. Krótko rozgrywają te akcje, ale są coraz bliżej pola karnego drużyny Lecha. Przegrywają Lekici. Przypomnijmy, od minuty 24 po golu Jakuba Tosika z Lubinianami 0-1. Płasko wybita piłka z rzutu rożnego. Wtedy trafiła w pole bramkowe. Przysnęli obrońcy i bramkarze Miki Manderhart. No i piłka już była na prawej nodze Tosika, który skierował futbolówkę do siatki. W taki sposób wypadł jedyny jak do tej pory gol w tym spotkaniu. Tymoteusz Puchacz, ale to wszystko dzieje się 20 metrów od bramki van der Harta, który teraz piłkę utrzymuje. No to prosiłem. No niedokładne może do końca zagranie, ale była przynajmniej próba 35-40-metrowego zagrania do Roberta Gumnego na prawą stronę boiska, by już tak się nie bawić we własnym polu karnym, by nie prokurować do podejścia wyżej zawodników Zagłębia. Ale oni tak podeszli, bo oni czują swoją moc w tym spotkaniu. Czują, że są zwyczajnie lepsi przez te 42 minuty spotkania, które za nami. Oni chcą tutaj dyktować warunki. Znowu już Sasza Żywec ma piłkę. Do kogo ją zagra? Teraz troszkę niedokładności przy tym lubińskim zagraniu. Alan Czerwiński też bardzo aktywny po prawej stronie boiska. Zdobywca gola Tosik. Pole karne tym razem dogrywa. Była tam zabawa Czernomarkowicza, ale faul zdaje się, albo nie. Na spalonym. Na spalonym był piłkarz drużyny Lubina. Już teraz przepraszające gesty wobec kolegów wykonuje piłkarz z 17, czyli 21-letni Patryk Szerza. Rzut wolny pośredni Lechici już wykonali. Oczywiście tylko w obrębie własnego pola karnego. Co po pokazuje teraz arbiter, że ta piłka toczyła się, że ten rzut wolny musi być statycznie wykonany, że piłka nie może turlać się, że z takiej kulającej się piłki rozpoczął Van der Hart i stąd też arbiter postanowił być tym razem dosyć aptekarski. Lekici, ten rzut wolny pośredni już wykonany, znowu piłka u bramkarza z Holandii stojącego między słupkami Kolejorza. Rozgrywamy tę akcję, dobrze teraz wyszli Poznaniacy, Mateusz Skrzypczak dalekie do krawi, ale niecelne prosto na głowę Czerwińskiego. Czerwiński, ale podnosi się Puchar, jak on powalczył, ale że oni są dzisiaj dzielni, ci lubinianie, trzeba docenić klasę rywala, bo kapitalny mecz rozgrywa Zagłębie Lubin. Brawo na razie dla słowackiego trenera Martina Szeweli, brawo dla jego podopiecznych, oni chcą tutaj wygrać, to wszystko widać gołym okiem. Poznaniacy pewnie też chcą wygrać, ale na razie nie mają na to absolutnie żadnego pomysłu, a poza tym są mega niedokładni. Słyszą Państwo te gwizdy? Pewnie tak, bo to, co gra Lek w pierwszej połowie spotkania 13 kolejki, to jest koszmar. Piąte z rzędu niedokładne, bardzo niedokładne podanie Mateusza Skrzypczaka. Jak chcę być wyrozumiały dla niego, bo to jest wychowanek, takich zawsze warto doceniać. Poza tym jego rywal Karlo Muchar, umówmy się, dokładnością też nie zgrzeszy, ale to bywa irytujące. Tak jak teraz Cyrno Markowicz fatalnie podaje prosto pod nogi Starzyńskiego i to napędza Zagłębie Lubin. Teraz Cyrno Markowicz na szczęście nie faulował, a jednak faulował. Musiał dostać podpowiedź na ucho sędzia Jarosław Przybył, bo w pierwszym momencie puścił tę akcję. Uznał, że Bochar tam troszkę udawał, że jednak Cyrno Markowicz wcale go nie popychał. No, ale musiał mu sędzia asystent jednak powiedzieć: Jarku, jednak tam był faul. No to pan sędzia Jarosław zagwizdał. 6 minut aż dolicza Jarosław Przybył, ale to było do przewidzenia. Faktycznie tak obstawialiśmy, że 5-6 minut tutaj będzie do pierwszej połowy tego spotkania doliczone. No ale zobaczmy, doliczony czas gry, pierwsza jego minuta i to bardzo dobra okazja dla gości z Lubina na to, by podwyższyć tutaj to prowadzenie. Jest około 30 metrów do bramki. Filip Starzyński ustawił sobie piłkę, będzie za chwilę dośrodkowywał 16 Mikiego van der Rekharta. Wszyscy zawodnicy Lecha Poznań ustawieni już w polu karnym. Płaskie rozegranie, ależ to kombinacyjnie rozegrali w ostatnim momencie. Pomylił się trochę Alan Czerwiński, bo ta piłka nawet od Guldana była już dokładnie po ziemi rozegrana. Naprawdę fajnie ten stały fragment gry tutaj rozegrali przyjezdni, no ale Alanowi Czerwińskiemu nie udało się dośrodkować albo strzelać do tego kontra. No to Poznaniacy w odpowiedzi. Może teraz troszkę pokuszą się o nieco większą dokładność w wyprowadzaniu piłki. Kamil Jóźwiak zaciekle atakowany, utrzymuje się przy piłce. Kamil Jóźwiak, przywilej korzyści puszczony. Skrzypczak, tym razem dokładnie do Puchacza. Ten jest niepilnowany po lewej stronie boiska, przekroczył już środkową linię. Jest tutaj cały czas Puchacz, podanie do Kamińskiego. Kamiński, odegranie do Tymoteusza Puchacza, no ale już kapitalnie zdążyli wrócić i ustawić się przyjezdni z Lubina, nie pozwalając tym młodym poznaniakom ani na chwilę tutaj rozluźnienia, nie pozwalają im na to, by tutaj mogli swobodnie powymieniać się tymi podaniami. Ale teraz zobaczmy, prawa strona boiska, Robert Gumny, za chwilę może być dośrodkowany. Gumny zatrzymywany jednak przez Damiana Oko, jeszcze zdołał dośrodkować tę piłkę, ale prosto na nogę Guldana, który nie miał problemów z wybiciem futbolówki. Teraz poznaniakom udało się zebrać drugą piłkę. Rzadko oglądany obrazek, ale w dalszym ciągu w ataku Kolejosz. Huchajmy, dmuchajmy, bo może wyjść z tego coś dobrego. No wyszłoby coś dobrego, gdyby jednak dokładnie podawał Cyrno Markowicz. Ale cały czas te poznaniacy. Jest tutaj Jakub Moder. Dośrodkowanie ostre. Wstrzelenie piłki blisko bramki samobójczej, bo wybijał piłkę Lubomir Guldan. Jeszcze wydawało się, że ma szansę doskoczyć do tej piłki Krystian Gytkier. No nie panował, nie miał kontroli nad piłką Lubomir Guldan. Ona mu się ślizgnęła gdzieś po bucie, ostatecznie wychodzi za końcową linię boiska i będzie rzut rożny dla Kolejorza. Chyba pierwszy, tak? Pierwszy rzut rożny dla podopiecznych Dariusza Żurawia w tym dzisiejszym spotkaniu. Lewa strona, patrząc w kierunku bramki Chładona. Tymoteusz Puchacz podniósł prawą rękę w górę, za chwilę będzie lewą nogą wrzucał odchodzącą piłkę. Puchacz do środkowania i minął się Cyrno Markowicz z piłką. Szkoda, bo był niepilnowany. Z drugiej strony boiska zamyka to jeszcze wszystko Kamil Jóźwiak. Kamil Jóźwiak do końcowej linii boiska, płaskie dośrodkowanie i będzie kolejny rzut rożny teraz po przeciwległej stronie boiska. I zobaczmy, João Amaral, a więc to teraz Portugalczyk będzie wznawiał grę z tego stałego fragmentu. Trzecia doliczona minuta pierwszej części tego spotkania. Kolejarz, przypominam, od 24 przegrywa w Poznaniu z Zagłębiem Lubin 0-1, ale może uda się jeszcze przed przerwą te straty odrobić. Za chwilę będzie dośrodkowanie piłki w pole karne. 5-6 zawodników poznańskiego Lecha właśnie w 16. Jest to dośrodkowanie piłki. Jak to wszystko się zakończy? Znów tam Cyrno Markowicz skakał, ale wyżej od niego jeden z rywali to Damian Oko, który wybija piłkę poza pole karne. Teraz z drugiej strony boiska jest tutaj, zdaje się, Robert Gumny po lewej stronie, dość nietypowo jak na niego zdołał odegrać do Jakuba Modera. Jakub Moder, dośrodkowanie, nie, to strzał był Jakuba Modera, jeszcze na drodze tej piłki wyrósł tam spod ziemi Kamil Jóźwiak i nie mam pewności, czy jednak mógł chyba schylić głowę, prawda, bo ta piłka leciała w światło bramki Jakuba Modera, ona ostatecznie trafiła w głowę Kamila Jóźwiaka i poleciała nad poprzeczką. Pewnie chwyciłby to uderzenie Jakuba Modera Dominik Chładun, na zawsze warto dać bramkarzowi szansę na to, by popełnił błąd, a ta piłka po uderzeniu Jakuba Modera leciała w światło bramki i nie wiadomo, jak ten Chładun by się zachował. No ale dobrze, ta akcja była, minęła, nic z tego nie wyszło. Teraz trzeba skupić się już na defensywie, bo tam przedzierał się gdzieś w polu karnym Patryk Krzyż, ale ostatecznie piłka w rękawicach Mikiego van der Harta. Króciutkie wznowienie, podanie ręką do Szatki, Lubomir Szatka, no, znowu się zabawił, na szczęście tym razem bez przykrych konsekwencji. Odegranie do van der Harta, który jeszcze gdzieś w obrębie własnego pola karnego nie odnalazł George Cyrnomarkowicza, no, ale za długo tak się wymieniają Cyrnomarkowicz, Szatka, van der Hart. To trwa naprawdę zbyt wiele sekund, zbyt dużo, zbyt długie są te sekundy, w których Lech przegrywa. Van der Hart teraz pod presją wybija niezbyt dokładnie, no i to się kończy właśnie stratą. No i po co to wszystko było? Nie wiem, czy nie było tam spalonego, ale sędzia każe grać dalej. Odzyskują futbolówkę Poznaniacy, urywa się środkiem boiska Kamil Jóźwiak, rusza na przebój i kapitalnie jak autostradą lewym pasem rusza Kamil Jóźwiak, ale tam Lubomir Guldan rzucił mu się pod nogi i wybił piłkę poza boczną linię boiska. Oj, nie wiem, czy nie będzie jakaś wideoweryfikacja, bo zmierza tam w tym kierunku sędzia Jarosław Przybył. Zobaczymy, jak to wszystko się zakończy. Nie, to chyba będzie upomnienie i kartka dla jednego z członków sztabu szkoleniowego poznańskiego Lecha. Tak, Karol Bartkowiak będzie ukarany żółtą kartką przez sędziego Jarosława Przybyła. No, musiał tam kilka niepochlebnych słów rzucić asystent Dariusza Żurawia w kierunku trójki arbitrów prowadzących to dzisiejsze spotkanie. Gwizdy na stadionie. No to na razie nie kończy się niczym groźnym. Po prostu żółtą kartką napomniany Karol Bartkowiak. Jeszcze jedno żółtko, mówiąc tak kolokwialnie. No i Karol Bartkowiak będzie zmuszony do tego, żeby opuścić plac gry, żeby opuścić przede wszystkim murawę i udać się na trybuny. Poznaniacy już rozpoczęli grę. Dla kogo będzie ten rzut dla autów? Chyba dla podopiecznych Dariusza Żurawia? Nie, jednak nie. Jednak to jeden z poznaniaków jako ostatni dotykał piłki. Niespiesznie ruszył w kierunku futbolówki ten łysy Damian Oko, który będzie za chwilę wrzucał piłkę. Ale to wszystko będzie działo się jeszcze na środkowej linii boiska. Piąta doliczona minuta z tych sześciu, a więc jeszcze około 60 sekund powinna nam ta pierwsza połowa tego spotkania potrwać. Przypominam, to nie są najlepsze informacje, ale powiedzieć to trzeba, że Kolejorz od 24 minuty przegrywa w Poznaniu z Zagłębiem 0-1 po trafieniu Jakuba Tosika. I Poznaniacy dalej, jakie wybicie Mikiego van der Harta. Krystian Gytkier nie opanował tej piłki, nie opanował także Jakub Kamiński. Opanował na szczęście Jakub Moder. Podoba mi się ten chłopak w tym dzisiejszym spotkaniu. Chyba najlepszy ze wszystkich poznaniaków, chociaż umówmy się, tutaj dużej konkurencji akurat pod tym względem nie ma. Faulowany był jeden z zawodników poznańskiego Lecha, to Kamil Jóźwiak, który się rozkręcił w ostatnich 2-3 minutach. Urwał się tam kilkukrotnie, no ale to na razie większego pożytku nie przyniosło. Po lewej stronie jest Puchacz. On teraz przekroczył środkową linię boisko. Puchacz do Jakuba Modera. Czy jeszcze zdążą Poznaniacy w tej pierwszej części tego spotkania? Gwizdek już w ustach Jarosława Przybyła. Wydaje się, że za chwilę będzie koniec pierwszej części tego meczu, chociaż sędzia jeszcze tego gwizdka nie używa, jeszcze nie dmuchnął w ten gwizdek, jeszcze pozwala grać drużynie Zagłębia Lubin. Ale Lubinia niespokojnie, niespiesznie wymieniają się teraz podaniami. Alan Czerwiński w tym momencie, sędzia Jarosław Przybył, zagwizdał w tej pierwszej połowie po raz ostatni. I może i dobrze, że tą pierwszą połowę tego spotkania sędzia Zborka zakończył, bo to była połowa bardzo, bardzo słaba w wykonaniu podopiecznych Dariusza Żurawia. No to bardzo dobre wykonanie piłkarzy z Zagłębia Lubin, którzy mogą mieć chyba do siebie pretensje, że prowadzą tutaj przy Bułgarski tylko 1-0. Faktycznie o tym mówiliśmy. Jakub Moder zdecydowanie wyróżnia się na tle miernej gry pozostałych piłkarzy Kolejorza. No i tylko pozostaje nadzieja, że ta druga połowa będzie wyglądać zupełnie inaczej, bo tutaj przez największą część tego spotkania pierwszej odsłonie, to tak filmowo się trzymając, to nie był koszmar z ulicy Wiązów, tylko koszmar z ulicy Bułgarskiej. Do przerwy w 13. kolejce Ekstraklasy Lech Poznań w Zagłębie Lubin 0-1. Sponsorem transmisji meczu jest Swogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Na transmisję z meczu zaprosił Powiat Poznański. throwing all of those stones. Do you see the cars going up in flames? See their faces, do you know their names? Hey Matthew, when you're watching TV, hey, hey Matthew, what do you see? Do you see the tension in a rich man's house? Do you see the cats? Do you see the mouse? Do you see the beauty or the big bad beast? Do you see the famine? Do you see the feast? In this world of villains, do you see the crime? There's a superhero waiting at the edge of time. Hey Matthew, when you're watching TV, said hey, hey Matthew, what do you see? 26 minut po godzinie 21 w przerwie naszej transmisji z meczu Lecha Poznań. Zapraszam na wklucz informacji sportowych. Wojciech Bernard, dobry wieczór. Piłkarze Kolejorza przegrywają do przerwy z Zagłębiem Lubin 0-1 po 45 minutach spotkania 13 kolejki Ekstraklasy. Bramkę dla gości w 23 minucie zdobył Jakub Tosik. W drugim dzisiejszym spotkaniu Krakowia wygrała z liderującą w tabeli szczecińską Pogonią 2-0. Za niespełna kwadrans na naszej antenie ciąg dalszy bezpośredniej relacji z bułgarskiej z meczu Kolejorza. Polscy piłkarze ręczni przegrali z ekipą gospodarzy Argentyną 19-20 w drugim występie w turnieju Czterech Narodów w San Juan. Ostatnim rywalem biało-czerwonych w imprezie będą w nocy z piątku na sobotę Rosjanie. Turniej w Argentynie jest kolejnym etapem przygotowań do styczniowych Mistrzostw Europy. Alicja Rosolska i Daria Jurak od porażki zaczęły udział w deblowej rywali turnieju WTA Elite Trophy w chińskim Zhuhai. Polsko-chorwacki duet przegrał w fazie grupowej z Chinkami Lin Zhu i Xinyu Wang 6-2, 3-6 i 6-10. W imprezie nazywanej Małym Mastersem bierze udział 12 singlistek i 6 debli z bezpośredniego zaplecza światowej czołówki. Wracamy do Wielkopolski. W Ostrowie Wielkopolskim trwa spotkanie 5. kolejki koszykarskiej Ekstraklasy. Drużyna BM Slam Stali walczy z Kingiem Szczecin. Niestety po dwóch kwartach Ostrowianie zdecydowanie przegrywają 25-45. Sport na antenie Radia Poznań jutro ponownie po godzinie 6 i po godzinie 7, ale przypomnę, jeszcze przed nami dzisiaj wieczorem ciąg dalszy transmisji z meczu Lecha z Zagłębiem Lubin. Po pierwszej połowie przy bułgarskiej Kolejorz przegrywa 0-1. Radio Poznań. Sport. are made for rolling, mules are made to pack. I've never seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. Goodbye forever, it's time for me to go. I was born under a wandering star. A wandering, wandering star. Mud can make you prisoner and the flames can make you dry. Burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. Get to heaven, tie me to a tree, or I'll begin to roam and soon you'll know where I will be. I was born under a wandering star. Thank you. transmisję z meczu zaprasza Powiat Poznański. Sponsorem transmisji meczu jest Fogo, lider w produkcji agregatów prądotwórczych. Piłka nożna na żywo na antenie Radia Poznań. Skoczamy się ponownie ze stadionu przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Transmisję realizuje Jacek Frączek. Po raz kolejny dobry wieczór mówią Dawid Cytrowski i Krzysztof Ratajczak. Rozpoczęta kilka sekund temu druga część spotkania 13. kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy Lecha Poznań Zagłębiem Lubin. Rozpoczęta od ataku drużyny poznańskiej, która przegrywa 0-1 po golu w minucie 24. Jakuba Tosika i po błędzie bramkarza drużyny Lecha Poznań Mikiego Vanderharta, który pozwoliłby płaskie wbicie piłki w pole bramkowe, zamienił na gola tylko dostawiający prawą nogę Jakub Tosik, który ubiegł Vanderharta, no i skierował celnie piłkę do siatki. Gramy więc dalej. Lech bez zmian. Miki Vanderhart w bramce. Dalej Robert Gumny, Lubomir Szatka, Georgie Czernomarkowicz, Tymoteusz Puchacz, Kamil Jusiak, Mateusz Skrzypczak, Jakub Moder, Jakub Kamiński, João Amaral i Krystian Gytkier. Zagłębie w bramce Dominik Chładun, dalej Alan Czerwiński, Bartosz Kopacz, Lubomir Guldan, który jest kapitanem drużyny, ponadto Damian Oko, Jakub Tosik, Bartosz Slisz, Filip Starzyński, Sasza Zwiwec, Patryk Szysz i Damian Bochar. Bez zmian na razie dokonywanych przez Dariusza Żurawia i trenera Martina Szewele, szkoleniowca drużyny Zagłębia. No jeżeli brak zmian w drużynie gości nie dziwi, to trochę mnie jednak dziwi brak zmian w przerwie tego spotkania dla takiego wstrząsu w drużynie Lecha Poznań. Naprawdę tutaj oprócz chwalonego przez nas Jakuba Modera pozostali grają absolutnie poniżej swoich możliwości i na razie to dobrze nie wygląda, tym bardziej, że znowu teraz Lubinianie, którzy dominowali w tej pierwszej części spotkania, choć może klarownych sytuacji za dużo nie mieli. Lech miał znakomitą okazję w minucie 39, bo właściwie po utracie gola był bezradny. Tracił piłki, nie było składnych akcji. Jedna była w 39 minucie, gdy piłkę w polu karnym od Puchacza otrzymał João Amaral. No i skierował piłkę daleko, daleko od bramki drużyny lubińskiej. Teraz zabawa z piłką na własnym polu karnym, ale z faulem, a więc będzie rzut wolny dla Lecha, co dobrze teraz zauważył sędzia główny tego spotkania, pan Jarosław Przybył. Na liniach pomagają mu Konrad Sapera i Dariusz Bokonos. Sędzią technicznym jest Paweł Maleca. W wozie VAR pracują dzisiaj Szymon Marciniak oraz Paweł Sokolnicki. Teraz Amaral, Dariusz Żuraw daje szansę tej wyjściowej 11, by zrehabilitowała się w pierwszych minutach drugiej części spotkania, ale znowu są niecelne zagrania. Może jednak więcej aktywności będzie w poczynaniach kolejorza, bo zdecydowanie więcej tej aktywności i werwy było w grze piłkarzy Zagłębia. Jakub Tosik teraz traci piłkę jednak na rzecz Amarala. Już mają teraz Moder, ale też dosyć banalna strata młodego gracza drużyny Lecha Poznanie. Szansa na przeprowadzenie bardziej składnej akcji przez Lubinian. Utrzymuje się przy piłce teraz Bartosz Slisz. Dobra interwencja Czernomarkowicza i Poznaniacy czwórką na czterech graczy Lubina. Dobre dogranie do Kamińskiego na lewej stronie. On też nieźle pokazuje się do gry. Kamiński jest w polu karnym. Dobra, będzie chyba szansa. Nie, zły wybór teraz młodego gracza kolejorza. Nie szukał tam podaniem schowanych zresztą za plecami obrońców Zagłębia i Kamila Jóźwiaka i Krystiana Gytkiera. Zdecydował się Kamiński na strzał, ale ten strzał w prosty sposób zablokowany. Rusza już Filip Starzyński. Ładne teraz dogranie. Oj, wydawało się, że gdyby ta piłka doszła tam do Patryka Szysza, mogło być niebezpiecznie, ale Lubinianie znowu zbierają te piłki. Na 25, 30 metrze odbijany trochę bezładnie przez graczy kolejorza. Tosik, wydawało się, że będzie prostopadłe zagranie. Tym razem odczytali to dobrze jednak Poznaniacy i Portugalczyk Amaral, ale to są takie akcje typu jeździec bez głowy. Może teraz ładne zagranie Modera do Jóźwiaka. Jóźwiak będzie w polu karnym. Kamil strzela i no strzela, ale strzela niestety niecelnie, ale to była dobra, jedna z ładniejszych, dobrych kontr przeprowadzonych przez drużynę gospodarzy. Państwo słyszą dokładnie, tak, tak, to gospodarze muszą tutaj szukać szczęścia w kontrach, a nie w prowadzeniu gry. Jeden z piłkarzy Zagłębia teraz zwija się z polu przy własnym polu bramkowym, a to już 50. minuta tego spotkania. Wynik nie ulega zmianie. Lekie przegrywa Zagłębiem Lubin 0-1. słabiutka pierwsza połowa w wykonaniu zawodników Kolejorza. Teraz kibice z tego kotła za drugą trybuną wykorzystują ten moment, że piłka Zagłębia jest opatrywana i pojawiły się białe serpentyny w polu karnym zajmowanym przez drużynę gości. Lechę przegrał z Legią Warszawa ostatnie spotkanie, ale to nie był tak słaby mecz w wykonaniu Lecha, jaki oglądaliśmy tutaj w pierwszej połowie spotkania z Zagłębiem Lubin. Zupełnie inaczej zareagowali na porażkę z Pogonią Szczecin zawodnicy lubińscy. Oni dzisiaj tutaj od początku pokazali, że nie przestraszyli się, że nie przyjechali do żadnej twierdzy, tylko przyjechali powalczyć o komplet punktów. Zdaje się, że tym, który tam doznał tej kontuzji, to jest Damian Oko, gracz z numerem 55. O tej wygolonej na zero głowie teraz, utykając na lewą nogę, opuszcza plac gry w towarzystwie opiekunów medycznych drużyny Zagłębia Lubin. Od własnej bramki rozpocznie 24-letni Dominik Chładun, golkiper. Po raz kolejny rzucane serpentyny, to wybija z rytmu, no nie wiem kogo wybija z rytmu, bo akurat to racowisko drugie wybiło z rytmu piłkarzy Lecha. Nie wiem, czy oślepiło Van der Hart, ale nie chciałbym na kibiców zwalać, bo nawet gdyby tutaj było więcej dymu, mgły nawet, to tę piłkę powinien jednak uprzedzić Tosika Branko Lenderski, golkiper drużyny Kolejorza. 51. minuta meczu, jeśli będzie zmiana, tak, będzie wymuszona zmiana. Dominik Oko już nie powróci na boisko, bo już przygotowywany do wejścia na nie jest jeden z rezerwowych graczy Zagłębia Lubin, Łukasz Poręba, 19-letni młodzieżowiec oczywiście w drużynie trenera Marcina Szeweli. No i mamy kontuzję gracza drużyny lubińskiej, cały czas gdzieś tam rozciera bolącą nogę piłkarz drużyny Lubina z numerem 55 na tej pomarańczowej koszulce w takich strojach dzisiaj całych, bo i spodenki są tego koloru i piłkarskie getry. Występują piłkarze Zagłębia Lubin, Lech tradycyjnie u siebie niebieskie koszulki, białe spodenki i białe piłkarskie skarpety. Serpentyny zebrane, jeszcze jedna została, jeszcze Dominik Chładun pomaga dziewczynce tam zbierającej te serpentyny, by puściła ta serpentyna plac gry wydzielony tymi liniami. Chładun, nie spiesząc się, no bo jego drużyna Zagłębie Lubin prowadzi 1-0, będzie mogła wznowić akcję. Czwórka Lechitów się rozgrzewa, już Państwu to podawaliśmy, ale powiedzmy, Rogne, Tomczyk, Żamaletdinow, Makuszewski, Cywka, Kocewicz, Diba i Markwiński na ławce rezerwowych. No i rzecz jasna także rezerwowy golkiper Miłoszko. Poznaniacy lepiej grają w tej, na początku tej drugiej połowy. Na razie bez bramkowych efektów, na razie nie udało się doprowadzić do wyrównania, ale tym razem częściej są przy piłce podopieczni Dariusza Żurawia. Teraz Czernomarkowicz, ale to 40 metrów od tej własnej bramki na połowie drużyny gospodarzy. Skrzypczak tym razem jakby w roli ostatniego obrońcy, ustawieni troszkę zmiana systemu gry w drużynie Kolejorza. Jest Kamil Jóźwiak, ale troszkę za nonszalancko. Dokładności potrzeba przy tym rozegraniu akcji w środku pola, bo to kończy się od razu też akcja ofensywną drużyny gości. Świetnie podali do Starzyńskiego, 25 metrów do bramki. Dobrze, że teraz Bochara powstrzymał Czernomarkowicz, ale kopnął piłkę na oślep do przodu, a tam biegający, co prawda starający się, ale na razie bez żadnych efektów Christian Gytkier. A Lubinianie, oni znowu mają piłkę. Już Sasza Żywiec zagrał na prawo do Tosika. Tosik pokazuje się do walki, także Alan Czerwiński, bardzo aktywny w tej pierwszej odsłonie spotkania. Teraz Starzyński starał się takie sombrero piłkarskie założyć nad głową Mateusza Skrzypczaka i stającego tam także Jakuba Kamińskiego. Na autu rozpoczną zawodnicy gości. 54. minuta spotkania. Piłka do Gytkiera, już zabrana przez Tosika i do własnego bramkarza, do Dominika Chładuna. Dobrze, konsekwentnie, dobrze ustawieni są piłkarze Zagłębia Lubin. Oni tutaj nie pozwalają absolutnie na rozwinięcie skrzydeł poznaniakom, choć ci teraz widać, że na początku tej drugiej połowy bardzo chcą. Lepiej się ustawia teraz także Robert Gumny. Odczytuje te zagrania ofensywne drużyny Lubina. Świetnie to, że zastawia się teraz Jóźwiak. Kapitalne zagranie Jóźwiaka, troszkę za mocne. Powiedziałem kapitalne, ale było jednak trochę za mocne i szkoda, że ta piłka uciekła za boczną linię, bo gdyby dopadł do futbolówki Amaral, to co coś z tej akcji mogło dobrego być dla drużyny gospodarzy, ale nic z tego nie ma. 55. minuta meczu przy Bułgarskiej, 13. kolejka Ekstraklasy, Lechia Głębie Lubin, nadal 0-1. I to są właśnie te detale, tak jak teraz to niedokładne podanie Kamila Jóźwiaka. Cały mecz dzisiaj Lechowi czegoś brakuje, a to piłka od nogi odskoczy, a to podanie trochę za mocne, a to trochę za słabe. No i tak to się właśnie kończy, że Kolejarz przegrywa 0-1. Tak sobie przeglądałem opinię kibiców poznańskiego Lecha w przerwie tego spotkania, już wymyślili nową ksywkę dla Van der Harta, Van der Żart, bo faktycznie ostatnia forma Nikiego Van der Harta to naprawdę jest żart i myślę sobie, że w pucharowym meczu z Resowią powinniśmy obserwować zmiany w bramce. Warto sprawdzić Miłosza Mleczko, bo tutaj jeśli chodzi o holenderskiego bramkarza Kolejorza, no to jego forma pozostawia wiele do życzenia. Zobaczymy, jak ze stałym fragmentem gry poradzą sobie poznaniacy, bo faulowany tam był 25 metrów przed bramką João Amaral. Kontr co prawda ostry, ale myślę, że dla kogoś z dobrym uderzeniem, no to może być groźna okazja. Zobaczymy, tam blisko ustawiony jest Jakub Moder, także Tymoteusz Puchacz, któryś z tych młodych wychowanków poznańskiego Lecha za chwilę będzie wznawiał grę z tego stałego fragmentu. Nie wiem, czy to będzie strzał, być może będzie dośrodkowanie. Zobaczymy, no ktoś z mocnym uderzeniem, może taki Puchacz właśnie lewą nogą zdecyduje się bezpośrednio strzelać na bramkę Dominika Kładuna. Jeszcze tam trwają gorączkowe ustawianie tego skromnego jednoosobowego muru. Jakub Moder tymczasem uderzenie. Jakub Moder, ależ niewiele mu zabrakło. Ładnie uderzył, podkręcił tę piłkę młody wychowanek poznańskiego Lecha. I tak myślisz sobie, że jakiś metr, może półtora metra obok słupka bramki Dominika Kładuna, który znów się tam wyciągnął, no ale tym razem interweniować nie musiał. Ale uderzenie na pewno warto odnotować, bo to chyba najlepsza szansa Lecha Poznań po zmianie stron. No, zmiana stron, miejmy nadzieję, że przyniesie także zmianę obrazu gry, bo jeśli chodzi o pressing Lecha Poznań w tej pierwszej części tego spotkania, no to był kolejny żart w wykonaniu poznaniaków. Gdzieś osamotniony Krystian Gytkier biega sobie między obrońcami, nikt mu nie pomaga, no i oczywiście to pożytku żadnego nie przynosiło. Teraz Jóźwiak, znów niedokładnie, rozpędza się Łukasz Poręba, podanie na prawą stronę, uwaga, Żywiec jest w polu karnym, Sasza Żywiec, może być niebezpiecznie, przekładka na lewą nogę, ale zdążył tam Tymoteusz Puchacz, który nie dał się obiec temu filigranowemu Słoweńcowi, ale znów było groźnie pod bramką Van der Harta, ale znowu to się zaczęło od straty, od niego dokładnego wybicia piłki. Teraz znów przerywa akcję Tymoteusz Puchacz, wrzut z autu dla drużyny Zagłębia Lubin, która się tutaj napędza z minuty na minutę, stara się coraz groźniejsza. Ku zadowoleniu trenera Martina Szeweli, ubranego dzisiaj elegancko w taki ciemnogranatowy garnitur, brązowe buty, no i myślę, że słowacki trener drużyny Zagłębia może być zadowolony, obserwując grę swoich podopiecznych. João Amaral odzyskał teraz piłkę, podanie na prawą stronę do Roberta Gumnego, ale tutaj zamykają wszystkie możliwe strefy przyjezdni z Lubina. Kolejorz nie ma jak podawać tej futbolówki do przodu. Kolejorz musi szukać, kombinować, a z tych kombinacji na razie niewiele wynika. Robert Gumny. Krótkie podanie do Jakuba Modera. Znów poznaniacy nie mają tutaj możliwości podania do przodu. No to wycofana gra aż do Mikiego Van der Harta. Van der Hart, no nie wiem, czy potrzebnie podnosił tę piłkę, ale podał na szczęście dokładnie do Lubomira Szatki. Szatka oddaje piłkę Van der Hartowi. Trójką teraz podeszli nieco wyżej. Piłkarze Zagłębia Lubin, starając się utrudnić wyprowadzenie tej akcji ofensywnej. Podanie na lewą stronę do Tymoteusza Puchacza, który traci w fatalny sposób piłkę. Musi to naprawić. Kto przejmie tę futbolówkę? Przejmują goście. Uwaga, może być niebezpiecznie. Dobra interwencja Kamila Jóźwiaka, bo tam znów jeden z zawodników gości miał okazję do tego, żeby uderzać. Ale poznaniacy bardzo nieporadnie ruszają z tą piłką do przodu. Poznaniacy tutaj jakby nie wiedzieli, co mają grać, nie wiedzieli, jak mają się po tym boisku przesuwać. Aż podwójna zmiana w drużynie poznańskiego Lecha. No widzi to, co my. Trener Dariusz Żurawi decyduje się na roszady w składzie. João Amaral opuszcza boisko. W jego miejsce Filip Markwiński. Domagali się gry Markwińskiego kibice drużyny Kolejorza. Z boiska schodzi także Mateusz Skrzypczak. W jego miejsce rekonwalescent powracający po kontuzji Pedro Tiba. No, mówiliśmy w pierwszej połowie tego spotkania, że to nie jest mecz Mateusza Skrzypczaka, że był bardzo niedokładny, pogubiony w ogóle, jakby gdzieś oszołomiony tymi kibicami, którzy chociaż tutaj licznie jednak na stadion przy ulicy Bułgarskiej dzisiaj nie przyszli. No to zobaczymy, czy te roszady tutaj przyniosą coś pozytywnego. Mówiłem o Markwińskim. Sporo zamieszania w ostatnim tygodniu z Filipem Markwińskim. Zmienił agencję menedżerską, podpisał z jedną z agencji włoskich kontrakt. Kibice zaczęli podejrzewać, że być może będzie jakiś transfer już w przerwie zimowej. To by była na pewno duża strata dla poznańskiego Lecha, no ale miejmy nadzieję, że on jednak tutaj będzie grał i że przede wszystkim będzie grał odważnie. Tiba stracił teraz piłkę w pierwszym kontakcie. Szkoda, bo tam wyrósł mu spod ziemi Lubomir Guldan i odbił się jak od ściany Portugalczyk, od tego Słowaka. Wybijają Poznaniacy poza boczną linię boiska. Będzie wrzut z autu. Dwie piłki na boisku, no ale z tym problemem szybko sobie już goście poradzili. Czekają spokojnie. Oni mają przecież dobry wynik. 59 minuta na telebimach. Zmartwiony wyraz twarzy Mateusza Skrzypczaka. To nie był jego mecz. No, będzie miał teraz sporo do przemyśleń. No, ale wybaczmy temu młodemu chłopakowi. To jest przyszłość kolejorza. Jemu takie słabsze mecze mogą się zdarzać. To nie jest zawodnik, od którego tutaj wymagamy Bóg wie czego. To jest zawodnik, który ma się ogrywać i może i nawet dobrze, że takie spotkanie mu się przytrafiło. Oby jego koledzy potrafili jeszcze odwrócić losy tego meczu, bo w dalszym ciągu przecież kolejorz przegrywa 0-1. Wyrzut z autu dla poznańskiego Lecha. Fatalny, prosto pod nogi Bartosza Anslisza. No i szybko tutaj goście już konstruują kolejny atak. Oni się czują jak u siebie w domu. Oni naprawdę, ich styl gry tutaj wskazuje na to, jakby grali u siebie, jakby grali przed własnymi kibicami, a kolejorz w dalszym ciągu oszołomiony. Która to już 60. minuta tego spotkania. Miki van der Kart ma piłkę we własnej piątce. Jest tam atakowany przez Starzyńskiego i krótko podaje do Lubomira Szatki. Dwóch zawodników Zagłębia Lubin podchodzi, bo widzi, że tutaj jeden i drugi zawodnik poznańskiego Lecha mają strach w oczach. Teraz dokładne podanie do Markwińskiego, który rozciąga na lewą stronę boiska do Puchacza. Ten ma autostradę po lewej stronie boiska. Tymoteusz Puchacz pędzi przed siebie, teraz zwolnił, poczekał, szuka swoich kolegów do gry. Pojawił się Pedro Tiba, 35 metrów do bramki. Zmiana ciężaru gry na prawą stronę boiska do Gumnego. Robert Gumny, czy będzie dośrodkowywał piłkę w pole karne, odgrywa do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak wbiega do środka, szuka lewej nogi, ładnie teraz pograli poznaniacy. Kamil Jóźwiak w polu karnym stracił futbolówkę, odzyskuje jeszcze jeden z zawodników Lecha. Mocne uderzenie Jakuba Modera, ładnie sobie podbił tę piłkę, chciał uderzyć z volei, ale jednak ten strzał daleki, daleki od ideału. Piłka dobre 3-4 metry nad poprzeczką bramki Dominika Chładuna, który teraz spokojnie udeptuje sobie jakiś tam wybrany kępek, wybraną kępkę trawy. Ustawił już sobie piłkę na linii 5 metra. Wygania teraz swoich kolegów, bo będzie daleko. Pchał piłkę do przodu, licząc na to, że któryś z tych zawodników ustawionych po drugiej stronie boiska wygra pojedynek główkowy. No to piłka na 60 metrów zagranie prosto na głowę Bartosza Anslisza. Ładnie pograli teraz lubinianie. Rozciągnięcie na prawą stronę boiska może być bardzo niebezpieczne. Jest tam Damian Bochar już w polu karnym. Ten niewysoki Słoweniec szuka tam miejsca do oddania strzału. Przy nim jest Puchacz i blokuje to dośrodkowanie Damiana Bochara. No troszkę wypędził się ze światła bramki skrzydłowy drużyny z Lubina. Zdołał dośrodkować piłkę, ale dobrze zablokował to dośrodkowanie Tymoteusz Puchacz. Ale to jest kolejny rzut rożny dla gości z Lubina, którzy mają okazję na to, by za chwilę podwyższyć już wynik tego spotkania. 62 minuta. W dalszym ciągu 1-0 dla Zagłębia Lubin. Filip Starzyński zmierza w kierunku narożnika boiska. Już ustawił sobie piłkę, już wziął 3-4-metrowy rozbieg, już podniósł rękę w górę i już dośrodkował piłkę w pole karne. Kto to wybija? Lubomir Szatka daleko do przodu, chociaż jeszcze tam Guldan w polu karnym, głową przebitka van der Hart, tym razem pewnie był tam atakowany przez dwóch zawodników, ale dobrze, tym razem pewnie chwycił piłkę, przytulił ją do swojej pistacjowej bluzy i szybko wyrzucił na prawą stronę boiska. Tutaj jest Markwiński, a strata piłki Jakuba Modera, no i zmuszony był do faulu, faulował Bartosza Kopacza, nie uszło to uwadze Jarosława Przybyła, no i żółta kartka dla Jakuba Modera, zdaje się pierwszy żółty kartonik w tym dzisiejszym spotkaniu. Drugi, bo trener Karol Bartkowiak otrzymał. Pierwsza żółta kartka, jeśli chodzi o zawodników na... Tak jest. Na boisku, a druga faktycznie, bo także w pierwszej połowie trener Bartkowiak także tam napomniany żółtym kartonikiem. No ale będzie rzut wolny dla drużyny Zagłębia Lubin, co prawda do bramki bardzo, bardzo jeszcze daleko, no ale znów trzeba się ustawiać, znów nie ma chwili wytchnienia, znów w ataku są goście, którzy czują się z minuty na minutę coraz lepiej, a kolejorz w dalszym ciągu nie wybudził się z tego snu, kolejorz w dalszym ciągu nie pokazuje nam tutaj nic, po czym moglibyśmy sądzić, że będzie w stanie przeciągnąć to spotkanie na swoją stronę. Będzie wrzut z autu dla kogo? Chyba dla Zagłębia Lubin. Kamil Jóźwiak podał teraz piłkę Jakubowi Tosikowi, który po tej wymuszonej zmianie zajął miejsce lewego obrońcy. To Jakub Tosik gra na lewej obronie, natomiast w środku pola wprowadzony Łukasz Poręba. Odzyskują poznaniacy. Podanie do Markwińskiego. Ten dobrze czuje się z piłką przy nodze. Był faulowany, podcinany brzydko tam przez jednego ze swoich rywali. To chyba przez Bartosza Slisza. Będzie rzut wolny dla podopiecznych trenera Dariusza Żurawia. No, już jest troszkę poddenerwowany trener Dariusz Żuraw. Założył taki taką granatową kurteczkę, jakby mu trochę chłodno było, ale myślę, że jest zdenerwowany i za chwilę się tutaj rozgrzeje. Piłka po lewej stronie boiska, jest Tymoteusz Puchacz, rusza znów do przodu przebojowo Tymoteusz Puchacz, płaskie dośrodkowanie piłki, pole karne, wybijają jednak goście z Lubina i zgarniają te piłki i poznaniacy czy odzyskają, tak, jest Jakub Moder, środkowa strefa boiska, no ale do kogo on teraz podawał, gdzieś wybicie na takie hokejowe uwolnienie, zupełnie do nikogo, wściekają się kibice, wściekają się także pewnie i piłkarze Lecha Poznań, widząc, że zupełnie nie idzie im w tym dzisiejszym spotkaniu. 64. minuta, w dalszym ciągu Lech nie odrobił tych strat jeszcze sprzed przerwy, w dalszym ciągu jest 0-1. 0-1 i to całkiem zasłużone prowadzenie piłkarzy Zagłębia Lubin, którzy ani na moment nie stracili kontroli póki co nad tym spotkaniem. Oczywiście mogą na chwilę oddać inicjatywę pod opieką Dariusza Żurawia, ale gdy trzeba przytrzymać piłkę w środkowej strefie, to nieźle robi to Filip Starzyński, tak jak teraz, ale odebrał mu futbolówkę Kamil Jóźwiak, odegrał do Modera, Moder do Tibe. Liczymy na to, że ten rekonwalescent Tiba coś odmieni w obliczu gry drużyny poznańskiej. Jest zagranie tam na prawą stronę do Kamińskiego. Jest ta piłka gdzieś tam powędrowała jeszcze bardziej na lewo do Tymoteusza Puchacza. Dwójka młodych graczy kolej już na akcję rozgrywa. Jest Pedro Tiba, 25 metrów do bramki, za mocne, niedopieszczone do grania w kierunku główki Christiana Gytkiera. Znowu będzie przerwa, bo znowu rasowisko, ale teraz tak wyczuwam, nie ma w dalszym ciągu tutaj żadnego wiaterku w tej stadionowej Nietrze, a więc znowu może być pewne zadymienie. No te race są kolorowe, mało barwna jest dzisiaj niestety gra piłkarzy kolejorza. Dariusz Żurawia, jak mówił Dawid, w tej kurteczce, no jest chłodna głowa, mamy nadzieję, jeszcze zrobił to, co musiał właściwie, bo ta podwójna zmiana, to takie zachowanie mi się podoba, kiedy trzeba coś ratować. Rzeczywiście dwójka ofensywnie usposobionych piłk Tiba, mające też takie inklinacje do reżyserowania gry, no ale oby to przyniosło efekt. Na razie poznaniacy nieco wyżej podeszli, no i dobrze, przynajmniej trudniej wyprowadzić tę piłkę na przykład Alanowi Czerwińskiemu, który już nie wiedząc co zrobić, odbił piłkę od nóg któregoś z poznańskich graczy i wywalczył aut, ale dobrze, piłkę teraz szybko przejmuje Tymoteusz Puchacz, ma teraz piłkę też Szatka na prawą stronę do tego koła na środku boiska, tam był Pedro Tiba, jest Robert Gumny, nieźle tam poszukał wzrokiem Marcińskiego. Marciński już podchodzi gdzieś tam pod pole karne, był Jakub Moder, to miała być delikatna taka podcinka, wrzutka, pole karne, już jak miał do piłki jednak o 3 metry za daleko i ta piłka spokojnie poleciała za końcową linię boiska. 66. minuta spotkania, jakaś zbłąkana jedna serpentyna w polu karnym drużyny Zagłębia Lubin, tak powikłane jak ta serpentyna są dzisiaj meczowe losy piłkarzy kolejorza, ale jakby sami te serpentynę sobie zakręcali na szyi. Teraz Robert Gumny z prawej strony z odautu, szybciuteńko już ta piłka do Marcińskiego poleciała, przy nim aż trzech piłkarzy Zagłębia, to świadczy o takiej determinacji drużyny trenera Martina Szeweli, o tym, że wiedzą, że prowadzą 1-0 od 24 minuty po golu Jakuba Tosika, że są coraz bliżej zdobycia trzech punktów na poznańskim terenie. Ale Lechici, co oni teraz wymyślą? Czerno Markowicz do środka, ale to trzeba ruszyć do piłki, panie Marciński, nawet do młodych ludzi trzeba. A i teraz sam na sam Buchar strzela 2-0, czekali na ten moment Gubinianie, doczekali się. Fatalna strata Marcińskiego w środku pola, szybkie, prostopadłe podanie w pole karne. Damian Bochar płasko, spokojnie, po ziemi, obok lewej nogi bramkarza Mikiego Vanderharta i od 68 minuty Zagłębie Lubin prowadzi w Poznaniu z Lechem już 2-0. George Cyrno Markowicz, myślę, że to nazwisko także warto wymienić przy tej akcji. To on się dał ograć tam jak dzieciak po prostu Damianowi Bocharowi. Minął go i wyszedł sam na sam. Kolejne fatalne błędy, jeśli chodzi o zawodników poznańskiego Lecha. No i jeżeli kilka minut temu było źle, to w tym momencie jest już bardzo źle, drodzy Państwo. 68. minuta tego spotkania, 0-2. Bramki Tosika i Damiana Bochara. No i co tutaj powiedzieć? No na razie nie widać nic dobrego. Widać także po twarzach piłkarzy poznańskiego Lecha, że oni są jeszcze gdzieś zamroczeni, oszołomieni. Wyglądają trochę jak taki bokser w 12. rundzie pojedynku o Mistrzostwo Świata po trzech knockdownach. I tylko takie oczekiwanie, kiedy będzie ten ostatni gong. A może jeszcze się odrodzą, a może jeszcze tutaj się zmobilizują. No szkoda tylko, że przez tych 68 minut tego widowiska. Nie pokazali nam na razie nic, co by na to zwiastowało. Robert Gumny do przodu do Modera. Moder, fatalne niestety podanie. Rozkalibrował się w drugiej części spotkania Jakub Moder. Chwaliliśmy go przed przerwą, ale po zmianie stron jest już dużo, dużo gorzej. Filip Markwiński na prawą stronę do Roberta Gumnego. Wściekli są kibice poznańskiego Lecha i dają temu wyraz, także skandując tutaj takie hasła, które no, mają pewnie zagrzać piłkarzy Lecha do boju, ale też mają wyrazić tutaj, dać upust tym negatywnym emocjom. Cyrno Markowicz teraz lewą nogą, na lewą stronę także. Fatalnie podaje, odzyskują piłkę Lubinianie. Jest Starzyński. Krótkie odegranie tej futbolówki. No bawią się już tutaj Lubinianie, oni już czują luz, oni już tutaj wiedzą, że jeżeli nic się nie zmieni, to są spokojni zdobycia 3 punktów. A przecież Zagłębie Lubin, drodzy Państwo, w tym sezonie na wyjazdach zdobyło 4 punkty i prawie dzisiaj drugie tyle zdobędą w Poznaniu. Ładne teraz podanie Markwińskiego, nie dojdzie do tej piłki Kamil Jóźwiak. Jeszcze Gytkier powalczy przed polem karnym. Krystian Gytkier, wybijana mu piłka spod nóg. Bawi się Łukasz Poręba, gdzieś taką ustępkę wykręcił obok Pedro Otiby. Podanie do przodu, ładnie teraz rozegrali tę akcję Lubinianie. Starzyński, podanie do Szysza. Patryk Szysz w polu karnym, może być okazja na 3-0. Uderzenie lewą nogą Patryka Szysza. Chyba tam jeszcze po drodze piłka dotknęła Roberta Gumnego i to będzie rzut rożny dla podopiecznych trenera Martina Szeweli. Załamany trener Dariusz Żura w ręce schował do kieszeni. Zobaczymy, czy za chwilę będzie też trzecia zmiana. Może Tomczyk, może on tam rozrusza gdzieś te poczynania ofensywne. Chociaż tak naprawdę tutaj tych chorych elementów wymagających gdzieś pilnego przeszczepu w drużynie poznańskiego Lecha jest całe mnóstwo i tutaj naprawdę do wymiany jest co drugi z piłkarzy kolejorza. Filip Starzyński tymczasem ustawił sobie piłkę w narożniku boiska. 70 minuta gry się kończy. Starzyński już za chwilę będzie dośrodkowywał. Będą szukali trzeciej bramki goście z Lubina. Prosto w rękawice Michiego van der Harta tym razem. Wygania teraz swoich kolegów Michi van der Hart daleko, daleko do przodu, ale ci się nie spieszą. Ci sobie spokojnie gdzieś drepczą pod drugą bramkę. Ruszył do przodu Lubomir Szatka. Niezły występ Lubomira Szatki dzisiaj, no ale trudno chwalić obrońców, jeżeli i tak kolejorz stracił 2 gole, skoro i tak przegrywa i skoro od zdobycia tutaj jakichkolwiek punktów w meczu 13 kolejki jest naprawdę lata świetlne. Podanie na lewą stronę do Tymoteusza Puchacza. Poznaniacy, ładnie tam wypatrzony został Pedro Tiba. On jest po lewej stronie boiska. Będzie za chwilę może dośrodkowanie. Holuje długo piłkę Portugalczyk. I cały czas Pedro Tiba, wstrzelenie piłki w pole karne. No szukał tam Krystiana Gytkiera, który wbiegał z prawej strony pola karnego, ale zorientował się w tym wszystkim także Dominik Kładun, który wybiegł gdzieś na 6 metr. Przechwycił to dośrodkowanie do Gytkiera i złapał piłkę w swoje niebieskie bramkarskie rękawice. I już za chwilę będzie wznawiał grę. Patrzę w kierunku rozgrzewających się piłkarzy Lecha Poznań, że będzie za chwilę trzecia zmiana w drużynie trenera Dariusza Żurawia. Czy ten wyczekiwany Paweł Tomczyk pojawi się na boisku, a może ktoś inny, może Żamaletdinow, może Makuszewski, może Kostewicz. No zobaczymy, jakie będą decyzje trenera Dariusza Żurawia. Coraz mniej czasu, 19 minut plus to, co doliczy nam tutaj arbiter, ale tych przerw w grze w drugiej połowie nie było już aż tak wiele jak przed przerwą. Tutaj tych minut przynajmniej na razie nic na to nie wskazuje, żeby miało być wiele doliczonych. Górna piłka Szatka gdzieś tam w pojedynku główkowym z Patrykiem Szyszem. W dalszym ciągu piłka fruwa nam gdzieś na wysokości drugiego piętra. Teraz trzeba ją sprowadzić do parteru. Czyni to Pedro Tiba. Cały czas przy piłce stracił, otoczony przez dwójkę zawodników ubranych w jaskrawo-pomarańczowe kostiumy. Starzyński ładnie tam starał się wypatrzeć Żywca, ale połapał się w tym wszystkim Robert Gumny. Filip Markwiński, on ma teraz trochę więcej miejsca. Rusza do przodu Filip Markwiński obok leżącego tam jednego z zawodników gości. No szkoda tylko, że także Markwiński się zupełnie pogubił, a ze złością wybił piłkę poza boczną linię boiska. Chyba Damian Bochar, widząc, że aż dwóch jego kolegów leży w tym momencie na murawie, cierpi. Gdzieś tam musiało jakieś starcie nastąpić. No i za chwilę pewnie także i masażyści na tę murawę wbiegną, bo w dalszym ciągu ci zawodnicy się nie podnoszą. Już jeden z nich się podniósł, to Łukasz Poręba, on za chwilę to rozbiega, Bartosz Slisz z kolei w dalszym ciągu cierpi, ale wydaje się, że ta pomoc masażystów też i w tym przypadku nie będzie potrzebna, że to próba po prostu chyba urwania tam 2-3 minut, no może przesadziłem 2-3 minut, ale kilkudziesięciu sekund to na pewno. Sasza Żywec podbiegł teraz do trenera Martina Szeweli, usłyszał kilka wskazówek, jak ma grać, jak ma się ustawiać. Niezły występ też Słoweńca, chociaż jego rodak Damian Bochar kilka minut temu strzelił już swoją, drodzy Państwo, 6 bramkę w tym sezonie i to najskuteczniejszy zawodnik lubińskiego Zagłębia właśnie w trwającym sezonie piłkarskiej PKO Ekstraklasy. Jeśli chodzi o najskuteczniejszego Lechitę Krystiana Gytkiera, no to też niewiele dobrego możemy powiedzieć o nim w tym dzisiejszym spotkaniu. Tak naprawdę bez strzału, bez sytuacji, bez jakiejkolwiek próby Krystiana Gytkiera. To, że to piłkarz uzależniony od swoich kolegów, no to wiedzieliśmy, no ale on akurat w tej kwestii się nie zmienia już od dłuższego czasu. Jest bardzo tutaj zależny od tego, jaką piłkę dostanie i nawet nie próbuje gdzieś samemu czegoś wykazać. kreować. No to może wykreują mu ci koledzy, bo rusza tam Robert Gumny po prawej stronie boiska. Oddaje piłkę Jóźwiakowi. Ten będzie miał okazję do dośrodkowania, ale holuje futbolówkę Kamil Jóźwiak. Rusza teraz do końcowej linii boiska. Cały czas Kamil Jóźwiak jest już w polu karnym, wycofanie, ale wybijają piłkę Lubinianie i tym się właśnie różnią od kolejorza, że oni te drugie piłki zgarniają i oni są w stanie wyprowadzać kontrataki. Teraz tę kontrę zatrzymuje George Cyrnomarkowicz, który wybija piłkę spod nóg Patrykowi Szyszowi. No i tym właśnie Zagłębie przeważa w tym dzisiejszym spotkaniu. To dlatego Zagłębie w 74 minucie prowadzi już 2-0. Ruszają poznaniacy. Po lewej stronie boiska jest Kamiński. No jest dość przewidywalny mimo wszystko. On cały czas szuka prawej nogi. Jakby kompletnie ta lewa służyła mu tylko i wyłącznie do tego, żeby wsiadać nią do tramwaju poznańskiego. To widać od razu. Defensywni wiedzą, jak mają się ustawiać, że w każdej sytuacji Kamiński będzie schodził na prawą nogę, szukając tej swojej lepszej. No i w tej sytuacji było podobnie niedokładne podanie w pole karne. Chładon już daleko wybija piłkę w okolice środkowej linii boiska. Szatka klatką piersiową zgrywa do Pedro Tiby. Ten oddaje piłkę Robertowi Gumnemu. 75. minuta tego spotkania. Robert Gumny odwrócił się i podał do Lubomira Szatki. Szatka teraz spokojnie, ale tutaj nie ma czasu na spokój. Tutaj trzeba jak najszybciej te straty odrabiać. A ustawieni doskonale są goście. Taki tylko pomarańczowy mur mogą widzieć przed oczyma zawodnicy poznańskiego Lecha. I teraz stracili piłkę. Rusza do przodu Tosik, atakowany tam przez Kamila Jóźwiaka. Teraz Żywec w starciu z Robertem Gumnym. Do parteru sprowadzony Robert Gumny. Był faulowany przez Saszę Żywca. I będzie rzut wolny dla piłkarzy poznańskiego Lecha. Już tam coś się pokrzykuje trener Dariusz Skrzypczak. Także gdzieś starają się mobilizować swoich podopiecznych, starając się gdzieś tam jeszcze wlać iskierkę nadziei na to, że tutaj można tę dwubramkową stratę odrobić. Kamil Jóźwiak popychany przez jednego z zawodników gości. Będzie rzut wolny dla poznańskiego Lecha. Ten wolny już wznowiony. Jest Moder, podanie do Pedro Tiby. 35 metrów do bramki, rozciągnięcie na lewą stronę boiska. Tutaj jest Puchacz, który poszukał tam Jakuba Kamińskiego. Kamiński oddaje piłkę Puchaczowi. Ten znów nie ma jak dośrodkować, zbiega zatem do środka. A i szkoda, że to podanie już było niedokładne, bo tam Pedro Tiba był w zasadzie niepilnowany. Gdyby ta piłka była do nogi, to ten portugalski magik mógł tam coś wyczarować się w 16. No ale nic nie wyczarował, bo do piłki nie doszedł. Do tej piłki doszedł za to Dominik Chładon, który teraz spokojnie, nie spiesząc się, wyrzucił ją sobie 2 metry przed siebie, kopnął daleko do przodu, ale żaden z jego kolegów do tej piłki już nie doskoczył. 76. minuta, drodzy Państwo. 0-2 w dalszym ciągu na stadionie przy Bułgarskiej. I warto podkreślać, że absolutnie zasłużone 0-2 w tym meczu Lecha z Zagłębiem Lubin. Bardzo mądra gra drużyny gości z Lubina. Mówiliśmy, można oddać na chwileczkę dominację, taką większą aktywność w środkowej strefie boiska, ale trzeba być czujnym. Można wtedy skontrować, no i to przyszło w 68. minucie. Teraz Lechici, kolejne fatalne zagranie Jóźwiaka, do nikogo w pole karne. Marciński, choćby był najlepszym sprinterem świata, to do tej piłki nie miał prawa dojść. Na Dominik Chładun oczywiście może z piłką teraz pospacerować we własnym polu karnym w tej 16. I teraz już zagranie, jest rozpędzający się gracz z numerem 99, Bartosz Sliszy do Saszy Żywca. Żywiec troszkę za szybko wystartowała, że czujny był arbiter, asystent. No to podniósł chorągiewkę, zamachał tą kraciastą, czerwono-żółtą chorągiewką, no i pokazał, że na spalonym był piłkarz z numerem 7 w drużynie lubińskiej. Starzyński, bardzo aktywny, ten doświadczony piłkarz. Teraz poznaniacy jednak w piłkę przejęli. Pędzi Gumny, ale zatrzymany przez Zisza faulem. Będzie rzut wolny dla drużyny gospodarzy. Musi uspokajać to całe wydarzenie. Teraz blisko środkowej linii boiska, po prawej stronie sędzia przebył z kluczborka. Nie będzie szczęśliwym sędzią do końca dla kolejorza. Mówiliśmy o dwóch wygranych meczach, gdy gwizdał ten arbiter, ale chyba wszystko wskazuje na to, że tutaj losy tego meczu nie bardzo chyba są w stanie się odmienić. No po prostu zwyczajnie na to forma Lechitów prezentowana w tym spotkaniu na to nie pozwala. Lubinianie, spokojnie. Teraz znowu to, co grali w pierwszej połowie. Można się uspokoić, można dłużej pograć piłką. Bardzo mądrze to robią zawodnicy Martina Szeweli. Robert Gumny, on wściekły. No nie wiadomo, czy pewnie w zimowej przerwie, jeśli on opuści jeszcze drużynę z bułgarskiej, no to tu też będzie tak sobie wyglądało to personalnie. Szatka Będzie rzut wolny dla Zagłębia Lubin w tym kole na środku boiska. Tam było jakieś krótkie piłkarskie wykroczenie, w wykonaniu którego się z Poznaniaku wybijana piłka przez szatkę na prawą stronę boiska. Czy piłka została w grze? Tak, została w grze, no, ale nie doszedł do niej Krystian Gytkier. Doszli za to obrońcy Lubina. Teraz Starzyński naciska Jakuba Modera. Moder więc musi odegrać króciuteńko piłkę na 3 metry do Diorcie Czernomarkowicza, ten do Wanderharta. No i Poznaniacy znowu z głębi pola, znowu z podwłasnego pola karnego. Nie ma na razie na żadną aferę, choć tak patrzę na zegar, 79. minuta spotkania i przydałoby się, nie wiem, chyba więcej desperacji, choć no nie wiem, co kłębi się teraz w głowach piłkarzy Lecha, czy przegrać tutaj wyżej, zaryzykować i zagrać jakiś otwarty, desperacki, szalony futbol, to nie wiem z drugiej strony, czy stać na to podopiecznych Dariusza Żurawia, żeby taką desperację tutaj zaprezentować. Wowa Kostewicz wejdzie na boisko, zastępując Jakuba Kamińskiego. To jest 80. minuta spotkania. Kostewicz dostaje swoją szansę w tym spotkaniu. Dwa dni temu obchodził urodziny Kostewicz. Nie wiem, czy to jest prezent w postaci puszczenia go na boisko. Przestanie 0-2. Taki sobie prezent, chyba nie bardzo chciany, no ale trudno. Trochę tak, jakby skarpetki na święta dostał. No mniej więcej tak, albo sweterek w co? W choineczki? Nie, czy coś może tak być. W tym stylu. Warto podziękować, ale niekoniecznie się cieszyć. Jasne. Jakub Tosik staje teraz, bo to on był gdzieś tam, doznał jakiegoś urazu 30 metrów przed własną bramką. W 80 minucie mamy trzecią, ostatnią zmianę w drużynie Kolejorza, a cały czas narada. Widać ten team spirit w drużynie Zagłębia Lubin. Szebela elegancko ubrany, jakby dzisiaj wybierał się jeszcze na jakieś przyjęcie piątkowy wieczór. Granatowy garnitur, biała koszula ładnie przestrzyżona przez profesjonalnego barbera Brudka. No i teraz może patrzeć, jak inny facet z Brudką. Lubomir Guldan rozpoczyna akcję jego drużyny, a jego drużyna, przypomnijmy, prowadzi 2-0. Najpierw to wszystko miało miejsce, jeśli chodzi o pierwszego gola w minucie 24, gdy piłkę do siatki Poznaniaków skierował Jakub Tosik na całkiem niedawno, bo w minucie 68 po znakomitej kontrze udało się piłkę skierować Damianowi Bocharowi do siatki Wanderharta po raz drugi. Co robi Lech? Lech na razie bezradnie rozgrywa piłkę w środkowej strefie boiska. Teraz dużo miejsca po prawej stronie mają i Gówny, i Jóźwiak. Gówny na razie utrzymuje się przy piłce. Teraz do Jóźwiaka jeszcze bardziej na prawo, w pole karne. Nieźle obrońcy Zagłębia Lubin. Cima strzela, to był groźny strzał, ale piłka 20 centymetrów obok prawego słupka. No na pewno najgroźniejsza akcja w drugiej połowie drużyny Kolejorza. Ta z 81 minuty i ten strzał Pedro Tiby. Ale tutaj nic to nie dało. Tiba nie skierował piłki do siatki. Wynik nie ulega zmianie. Wciąż jest 0-2. Wciąż te, no tak na oko, bo tutaj nie mieliśmy oficjalnego komunikatu. Podajemy, że około 12-tysięczna publiczność na stadionie przy Bułgarskiej. W większości, bo jest taka 150, może 200 stosowała grupa fanów Zagłębia na tym spotkaniu. Oni są zadowoleni, ale ta reszta niezadowolona. Tima, znowu szarża indywidualna po lewej stronie, wypychany za pole karne przez obrońców Lubina. Dośrodkowuje, jest tam Gytkier, piłka tylko muska jego jasną czuprynę i leci za końcową linię boiska. Starają się, grają odważnie, grają lepiej. O, dobrze, mówiłem na oko, jakby na życzenie. 12 417 kibiców wybrało się na to spotkanie. Oglądają słaby mecz w wykonaniu gospodarzy, dużo lepsze wykonanie drużyny gości, która zasłużenie prowadzi z Lechitami 2-0. Gdyby piłkarze poznańskiego Lecha byli tak precyzyjni jak my przy szacowaniu frekwencji na tym spotkaniu, to myślę, że ten wynik wyglądałby już zdecydowanie lepiej. Czy Lecha stać jeszcze na odrobienie strat? No nie chcemy tutaj niszczyć Państwu złudzeń, ale gra na to na razie nie wskazuje. Nawet gdyby Kolejorz ruszył jakąś szarżą dramatyczną do przodu, no przede wszystkim nie wiem, czy Lecha w ogóle na taką szarżę stać. Tutaj nic na to nie wskazuje. 83. minuta tego spotkania. W dalszym ciągu 0-2. Gdzieś nieśmiałe próby, no ale jeżeli marnuje się takie okazji, jaką przed chwilą miał Pedro Tiba, no to ciężko naprawdę liczyć na to, że tutaj jeszcze lepsze będą się pojawiać. Chociaż może teraz. Po prawej stronie jest Kamil Jóźwiak, ale kapitalnie wraca Sasza Żywec, który zatrzymuje to podanie do blond włosego skrzydłowego kolejorza. Teraz dramatyczny ślizg jednego z poznaniaków. To był Jakub Moder, który trzymuje to podanie, no ale wrzut z autu będzie dla drużyny Zagłębia Lubin. Spieszy się Kamil Jóźwiak, aż pobiegł po piłkę, żeby podać ją tylko Jakubowi Tosikowi, żeby ten jak najszybciej mógł wznowić tę grę, bo te minuty, te sekundy tutaj uciekają coraz szybciej. Tosik do Żywca. Żywec oddaje piłkę Tosikowi, no i sobie grają tak spokojnie piłkarze Zagłębia Lubin. Starzyński głową teraz do Łukasza Poręby, musi gonić piłkę George Cyrno-Markowicz. No podaje fatalnie do Vanderharta, ten na szczęście zdążył do tej piłki dobiec. Było duże niebezpieczeństwo, bo to wybicie piłki Mikiego Vanderharta, także takie sobie, ale ostatecznie piłka powędrowała do Filipa Marchwińskiego i już jest pod nogami Roberta Gumnego. Gumny uspokoił grę, podaje do Szatki. Szatka prostopadłe podanie do Jakuba Modera. Moder do przodu do Pedro Tiby. Widać, że on jednak tutaj przez ponad miesiąc nie grał w piłkę, że on jednak tych minut jednak potrzebuje, żeby dojść do właściwej formy, bo tutaj nie zmienił wiele po pojawieniu się na boisku. Slisz tymczasem odzyskał futbolówkę, rusza do przodu, jest osamotniony. Gdzieś próba podania do Żywca, ale bliżej do futbolówki miał jednak Lubomir Szatka. Odgrywa do Mikiego Vanderharta, ten niedokładnie podaje do Kostewysza. Kostewysz do tej piłki nie dobiegł, nie ruszył także Tymoteusz Puchacz. Ruszyli Lubinianie i futbolówkę przejęli. Teraz wyższy pressing, ale Krystian Gytkier znowu osamotniony. On znowu w pojedynkę nie jest w stanie nic zdziałać. Filip Marchwiński teraz do niego dołączył, ale to są takie gdzieś pojedyncze przebłyski. Tu nie ma w ogóle żadnej zorganizowanej próby przechwycenia tej futbolówki. Mówił trener Dariusz Żuraw, że bardzo chciałby, żeby Lech jak najszybciej futbolówkę odzyskiwał, żeby gdzieś po stracie naprawiał błędy, nie stosował pressing. Na razie to są tylko puste słowa, na boisku zupełnie tego nie widać. No gdzieś ta przerwa reprezentacyjna zupełnie kolejorza rozkalibrowała, bo przecież w meczu z Legią no długimi fragmentami było nieźle, ale to w dalszym ciągu nie był dobry Lech, a przecież miał ten Lech już przebłyski dobrej gry przed przerwą reprezentacyjną. Mecz z Wisłą Kraków, mecz z Górnikiem Zabrze, tam kolejorz potrafił naprawdę sobie radzić całkiem przyzwoicie. Teraz jednak znów wracamy do punktu wyjścia, znów wracamy do oglądania Lecha, na którego tak naprawdę nie można patrzeć, bo razi tutaj niedokładnością, nieporadnością, no i przede wszystkim szkolnymi błędami w defensywie. Starzyński tymczasem ładnie wypatrzył swojego kolegę w polu karnym, niebezpiecznie. Kto to wszystko zamknie? Znowu gdzieś nieporozumienie komunikacyjne pomiędzy Cyrno-Markowiczem a Vanderhartem. Na szczęście skończyło się to bez konsekwencji. Rusza kontra poznańskiego Lecha. Pedro Tiba na lewą stronę. Tam jest Filip Marchwiński. On teraz oszukał jednego z rywali. Rusza do przodu, jest w polu karnym. Marchwiński mocno strzelił piłkę. Gdzieś tam chyba szukał Krystiana Gytkiera. Nie odnalazł, bo ta piłka odbiła się od pleców jednego z obrońców. I będzie wrzut z autu dla poznańskiego Lecha na wysokości pola karnego. Tak, to będzie rzut rożny. Piłka ostatecznie jednak końcową linię boiska opuściła, a nie linię boczną. No to może po tym stałym fragmencie uda się gdzieś tutaj zacząć odrabiać straty, chociaż to już, drodzy Państwo, 86. minuta tego spotkania, a w dalszym ciągu ten wynik jest nieubłagany, bo to w dalszym ciągu jest 0-2. Będzie dośrodkowanie piłki w pole karne. Jest to dośrodkowanie, duże zamieszanie, ale znowu drugą piłkę zbierają tutaj przyjezdni. Znowu ruszają do kontrataku. Filip Starzyński rozpędza się gdzieś z lewej strony boiska. Podanie do Czerwińskiego. Czerwiński bliżej do piłki miał Kostewicz, który tutaj zapobiegł bardzo groźnej kontrze. Ma pretensje do swoich kolegów. Dlaczego tylko on wracał? Dlaczego on tylko ścigał tego Alana Czerwińskiego? No przecież gdyby ten Czerwiński był troszeczkę szybszy, no to wpadłby sam na sam w pole karne i pewnie za chwilę byłoby już 0-3. A w dalszym ciągu jest 0-2. 87. minuta. Poznaniacy. Pedro Tiba. Ładnie tam minął teraz Slisza. Pedro Tiba w dalszym ciągu przy piłce. 25 metrów do bramki. Na prawą stronę do Roberta Gumnego. Gumny szuka tam zwodu, szuka zejścia w pole karne. Oddaje piłkę do Tiby. Tiba mięciutko, ale zupełnie do nikogo. Piłkę na klatkę piersiową przyjął sobie nieatakowany zupełnie Lubomir Guldan. No to ruszają teraz przyjezdni. Spotkanie się otworzyło, no bo Zagłębie gra to, co chce grać. Zagłębie gra z kontry. I taką kontrę właśnie teraz obserwujemy. Damian Bochar, prawa strona boiska, podanie do Szysza. Ale George Cyrno-Markowicz wyprzedza tego młodego napastnika drużyny Zagłębia Lubin. Cyrno-Markowicz do przodu. Tutaj jest, zdaje się, Marchwiński. Ruszają do przodu poznaniacy, ale tak dość nieporadnie. Jakub Moder, Pedro Tiba, ale w dalszym ciągu kolej już na własnej połowie. Teraz podanie trochę dalej do przodu do Kamila Jóźwiaka. Jóźwiak wbiega do środka. Kamil Jóźwiak cały czas on nie ma komu podać, teraz do gry pojawił się Marchwiński, odegranie do Puchacza, Tymoteusz Puchacz jest już w polu karnym, w zasadzie na linii pola karnego uderzenie Tymoteusza Puchacza prosto w koszyczek Dominika Kładuna. 87. minuta tego spotkania, nie wygląda na to, żeby Kolejosz był w ogóle w stanie tutaj odrobić tę dwubramkową stratę, bo w dalszym ciągu, przypominamy, jest 2-0. A piłkarze Zagłębia Lubin są niesamowicie konsekwentni. No teraz będą oczywiście spowalniać tę grę w spotkaniu, no bo tak nakazują piłkarskie prawidła. Tutaj, gdy prowadzi się w wyjazdowym spotkaniu 2-0, to nie ma powodu, żeby nadmiernie się jakoś angażować. Oczywiście, gdy tylko jest okazja, to przenoszą tę akcję na połowę drużyny poznańskiej. Zawodnicy ubrani pomarańczowe stroje, tak jak teraz Starzyński, ładnie to rozklewają. To się w żargonie trenerskim nazywa, potrafią rozklepać wręcz obronę drużyny Lecha. Teraz troszkę Żywec się pospieszył, no i te jego próby do grania w pole karne zablokował Robert Gumny. Będzie więc tylko aut i to dla drużyny Lecha Poznań. Zadowolony Martin Sewela, słowacki trener. Smutna mina trenera Dariusza Żurawia. Jeszcze jedna zmiana w drużynie Zagłębia Lubin. Kto tam się pojawi na boisku? Filip Starzyński zrobił swoje gdzieś tam po przeciwległej stronie murawy, już opuszcza ten doświadczony piłkarz, 28-letni boiska. W jego miejsce pojawił się Aśmir Sulicz, piłkarz mający podwójne obywatelstwo bośniackie i węgierskie. 28-letni pomocnik, który przywędrował do drużyny Zagłębia Lubin z Olimpii Ljubljana. Teraz on dostaje kilka minut, no 3, może 4, plus to, co doliczy arbiter do tego spotkania, by zagrać w zwycięskim. Już wszystko na to wskazuje meczu dla drużyny gości z Lubina, z miedziowego Zagłębia. Teraz piłkarze Zagłębia utrzymują się przy piłce, ale nie robią tego absolutnie pod własnym polem karnym. To jest właśnie ta mądrość. Dzisiaj dużo mówi o tej mądrości, no ale dzisiaj na tle słabego Kolejosza ta mądrość drużyny lubińskiej i ich trenera jest aż nadto widoczna. Teraz troszkę ryzykują, bo piłkę przejmuje Jóźwiak. Jeszcze będzie szansa. Jeszcze Marchwiński, blisko pole karne, ale jednak jest szybki powrót. To jest 89. minuta, a oni w piątkę powrócili pod własną szesnastkę. Tu nie było żadnego odpuszczania. Brawa dla Zagłębia. Trzeba umieć i docenić klasę rywala, choć życzymy dobrze piłkarzom Kolejorza, ale dzisiaj widzimy ich słabość. Jest Jóźwiak, pole karne, był tam Gytkier. Była chwila nerwowości, bo było zagranie Alana Czerwińskiego, które wydawało się skończyć rzutem rocznym dla gospodarzy, ale nie, nie. Jeszcze wyskoczył z bramki Dominik Chładun. Nie pozwolił na to, by było jakieś niebezpieczeństwo pod własną bramką w postaci kornera dla piłkarzy Kolejorza. 5 minut sędzia główny Jarosław Przybył dolicza do regulaminowych 90 w tym spotkaniu, a więc te cyferki nasze, wskazówki się przesuwają, a tymczasem przesuwają się także piłkarze Zagłębia Lubin. Ta piłka gdzieś tam wędruje na prawą stronę, Żywec strzela, nogami broni Van der Hart, ale to była niemal 100% okazja dla piłkarzy lubińskich, by prowadzili już 3-0. Znowu Żywec, znowu na jeden kontakt starają się tę akcję rozegrać. Poznaniacy poradzili sobie, nie ma 3-0, no więc może 5 minut tutaj będzie jakimś szaleństwem. Oj! Teraz Tosik zatrzymuje, szarpie za koszulkę Jóźwiaka. Tak krzyknąłem, bo musi być kolorowy kartonik dla piłkarza Zagłębia. No i jest jeszcze, zyskuje na czasie trener Martin Sewela, dokonując kolejnej roszady. Odnotujemy też żółtą kartkę dla Tosika. Kto opuści boisko? Patryk Szysz. A w jego miejsce z dziewiątką pojawia się Słoweniec Rok Sirk. To jest 26-letni piłkarzy drużyny Zagłębia Lubin, ale to Zagłębie, przypominamy, w Poznaniu na Bugarskiej prowadzi z Kolejorzem 2-0 po bramkach Tosika w minucie 24 i Bokara w minucie 68. Kolejna roszada w zespole gości, a piłkarze Lecha jeszcze próbują jakieś szanse, jeszcze próbują szansy na zdobycie choćby honorowego trafienia w tym spotkaniu, ale teraz Tiba piłkę zgubił. Mówiłem, że szybko wracają do obrony piłkarze Zagłębia. Teraz starali się szybko przejść do ofensywy, ale ta szuka im się nie udała. Dobrze przejęta piłka przez graczy Lecha. Jóźwiak do Gytkiera. Gytkier strzela, będzie rzut rożny, bo futbolówka na drodze w kierunku bramki Chładuna odbiła się jeszcze od Bartosza Stisza i mamy po lewej stronie od bramkarza drużyny Lubina korner dla zespołu gospodarzy. Zespołu, który przegrywa 0-2. Puchaczy machnął ręką, żeby Jóźwiak poszedł dalej. Gdzieś tam na boczną linię pola karnego, bo on zamierza daleko kopać się piłkę. Nie będzie będzie krótkiego rozegrania. Nie, nie będzie, bo Puchaczy tę piłkę dośrodkowuje, ale czy bliski szczęścia teraz choćby zdobyć tego honorowego gola były Filip Markwiński po dośrodkowaniu Tymoteusza Puchacza, ale z tego już nic nie było. Piłka tylko gdzieś głową nieźle uderzona przez Markwińskiego minęła prawy słupek lubińskiej bramki. No i skończyło się tylko na takim życzeniowym myśleniu, że może choćby honorowy gol dla Lecha padnie. Może jeszcze padnie, bo jeszcze około 3 minuty do zakończenia tego doliczonego czasu gry przed nami. Wybicie teraz Chładuna. Pierwsze chyba niedokładne w tym spotkaniu. Kostewicz jest Gytkier, ale też niedokładnie. Tiba piłki nie przeciął, nie złapał jej. Jest Lubomir Guldan. Dobrze, to zaczęli wyprzedzać swoich rywali, ale może chyba nawet na pewno za późno. Już jak w polu karnym. Markwiński, lewa noga, będzie rzut rożny, bo ta piłka po nogach Kopacza poleciała za końcową linię boiska i mamy następny rzut rożny. Tym razem z drugiej strony, po prawej stronie, patrząc od bramkarza Chładuna, od bramkarza Zagłębia Lubin dla Kolejorza. Dobrze, że walczą do końca. Dobrze, że myślą choćby o zdobyciu jednej bramki w tym raczej już przegranym spotkaniu Lechici, ale nie odpuszczają. Jest dośrodkowanie. No sprytnie, sprytnie. Jest gol. Ale się piętką. Kto tam strzelał chyba tego? Chyba Gytkier. Krystian Gytkier. Zewnętrzną częścią stopy. No ładny gol. Ozdobą tego spotkania. Tylko, że spotkania chyba przegranego. 1-2. Kapitalne dośrodkowanie Tibe z rzutu rocznego. No i tam wyprzedził wreszcie obrońców Lubina Krystian Gytkier. No i tak właściwie, tak takim sprytnym, akrobatycznym wręcz strzałem, zewnętrzną częścią stopy, właściwie kostką zewnętrzną skierował tę piłkę pod poprzeczkę bramki Chładuna. Tak jest, to zrobił i to w naprawdę akrobatycznej sytuacji Krystian Gytkier. No i je mamy w 90. bodaj 3 minucie spotkania. Gola, chyba gola honorowego. Posłuchajcie Państwo, kibice coraz ciszej, ale jednak krzyczą. Oznajmiając, że to właśnie Duńczyk zdobył gola dla Kolejorza. Nie wiem, czy on jeszcze w życiu strzeli tak ładną bramkę. Pewnie więcej tam było szczęścia, przypadku niż zamierzonego celu, no ale fakty są takie, że piłka w sieci. Naprawdę w sposób niesamowity zrobił to Krystian Gytkier, no ale powtarzamy, że po tym dośrodkowaniu chyba Puchacza rzeczywiście tutaj w sposób niesamowity uderzał Krystian Gytkier. No to może jeszcze uda się wykorzystać te ostatnie sekundy tego spotkania, ale by to była historia, gdyby temu młodemu Lechowi udało się doprowadzić do wyrównania. Miki van der Hart daleko wznawienie piłkę. Już wszyscy zawodnicy Lecha Poznań zaangażowani są w ten atak. Gumny wygrywa przebitkę. Musi jeszcze powalczyć o piłkę, bo za chwilę może zrodzić się z tego kontra. Będzie rzut z autu dla Lecha? Nie. Rusza Pedro Tiba do przodu. Był popychany i będzie rzut wolny dla Kolejorza. To może być jeszcze ta okazja. Stały fragment gry. 25 metrów do bramki. To może być okazja na dośrodkowanie. No trochę więcej niż 25. Myślę 35 metrów do bramki. Aż wzmógł się doping tutaj na trybunach. Kibice uwierzyli, że może chociaż jeden punkt uda się tutaj odrobić. Tymoteusz Puchacz ustawia sobie piłkę. Ta jego lewa noga za chwilę będzie tę piłkę wrzucać w szesnastkę Dominika Chładuna. Miki van der Hart także już w polu karnym rywali. I ostatnie być może dośrodkowanie w tym spotkaniu. Czy Kolejorz zdoła tutaj odrobić straty? Czy Kolejorz zdoła wyrównać? Jest 2-1 dla Zagłębia. Może to być ostatnia akcja w tym spotkaniu. Jeszcze tam sędzia pieczołowicie wszystkich ustawia. Gwizdnął. Puchacz za chwilę będzie dośrodkowywał piłkę. Na razie podniósł rękę w górę. Gwizdek arbitra. Rusza Tymoteusz Puchacz, dośrodkowanie mięciutkie. Kto to wszystko zamknie? Uwaga! Niebezpiecznie strzał na bramkę i tylko jęk zawodu. Łapią się za głowę piłkarze poznańskiego Lecha. Dwóch ich tam było, dwóch do tego dośrodkowania wyskoczyło, ale żadnemu nie udało się piłki skierować do siatki. No i wszystko wygląda na to, że wynikiem 2-1 to dzisiejsze spotkanie się zakończy. Tym bardziej, że sędzia Jarosław Przybył po raz ostatni nam tutaj zagwizdał. Szkoda, że Lech zaczął grać dopiero w 85 minucie, bo gdyby tak zaczął grać na przykład w 65, kiedy było jeszcze 1-0, to ten mecz mógłby wyglądać zupełnie inaczej. Zupełnie Kolejorz nie wszedł w to spotkanie, był flegmatyczny, zaspany, niedokładny. No i to raziło, biło po oczach ta niepewność piłkarzy poznańskiego Lecha i determinacja, wola walki, zaangażowanie i przede wszystkim mądrość i solidność przyjezdnych. Ona, myślę, była kluczowa w tym dzisiejszym spotkaniu. W meczu 13 czwartej kolejki piłkarskiej PKO Ekstraklasy Lech Poznań przegrał u siebie z Zagłębiem Lubin 1-2, bramki Tosika i Bochara dla gości z Lubina. No i honorowe, piękne, ale tylko honorowe trafienie Krystiana Gytkiera w doliczonym czasie gry nie poprawia nam zbytnio humorów. I w takich nie najlepszych humorach będziemy oczekiwać na wtorkowy mecz Pucharu Polski w Rzeszowie. Tam obowiązkiem Lecha Poznań jest awans do kolejnej rundy. No nie wyobrażamy sobie, żeby Kolejorz przegrał